वो तो गरीब है, क्यों नहीं वो गरीब। अच्छा ये अमरीके वाले गरीब हैं, वो जो शेख करते हैं तशरीफ के कायल हैं, और ये सारे गैर मुल्कों के, फ्रांस देख रहा हो, इटली देख रहा हो, रूमा देख रहा हो, और इधर के जितने जर्मन वगैरह हैं इन सबको देख लो, कई खुदा के मुनकर हैं तो कई मुशरिक हैं, ये कितने बड़े बड़े रईस लोग हैं। और हमारे यहाँ मुवाहिद हैं बड़े बड़े, बड़े बड़े रईस हैं, मुवाहिद हैं और बड़े बड़े रईस हैं, और कई मुवाहिद मेरे जाते हैं, कई मुशरिक हैं बिल्कुल घरू देते हैं। ये कोई मेयार नहीं है हमको बातिल का, ये खुदा अपने तकवीनी इलम के साथ अपने उस मुताबिक जिसको चाहता है रोजी ज्यादा दे देता है, जिसको चाहता है रोजी तो नाम तोड़ के देता है। ये तो मैयार तो नहीं, बात खुदा की मर्जी, फलां को क्यों तूने ज्यादा दिया है, फलां को क्यों थोड़ा दिया है, तू क्यों करने वाला था उन्हें, मेरी मर्जी मैं जो क्या करूं। तो फलां को तूने है दो भाई, एक भाई गरीबड़ा है बिल्कुल, एक माँ के पेट से पैदा हुए हैं, एक बिल्कुल गरीबड़ा उसको खाने को नहीं मिलता, और एक बहुत बड़ा रईस कबीर मुरब्बों का मालिक है, यहाँ देख रहे हो हमारे इस मस्जिद में आता रहता है। ये दो भाई हैं, पता नहीं कितने भाई हैं, एक भाई बेचारे की होश ठिकाने नहीं, उसको लड़के भी जो है ना हू करते रहते हैं और उसके साथ माहौल करते रहते हैं, यहाँ मस्जिद में आता है पता नहीं क्या कुछ उदा बचाते हैं उसके साथ, मगर उसका भाई है तो पता नहीं कितने भाई हैं। बहरहाल सुना है बहुत बड़ी उसकी दुकान है बिजनेस की, और कपड़ा बेचता है, बहुत बड़ा ताजर है, बहुत बड़ा ताजर है, और ये बेचारा इसका दिमाग ही ठीक है, किसी का दिमाग ठीक कर दिया, किसी का दिमाग जाना खराब कर दिया, किसी को गरीब कर दिया, वो हाथ में लिया हुआ होता है बाल्टी सी छोटी सी, और किसी का ये हाथ, किसी का वो हाथ। अब कोई कहे कि दो भाई हैं, इनमें से खुदा तूने फर्क क्यों किया है, हैं एक माँ के बेटे, एक बाप के बेटे हैं, एक को तूने मालदार बना दिया और एक को भीख मांगने वाला बना दिया, क्यों किया, ये तो क्यों खुदा के साथ मुकाबला हुआ, मेरी मर्जी, मैंने उसको ऐसा रखना है, इसको ऐसा रखना है। एक का दिमाग बिल्कुल खराब पागल है और एक बिल्कुल सही सलामत है, है एक माँ बाप के बेटे, ये कुदरत के काम है। इन नफीजाने के लाए जाते कौन यो मिनो, बड़े बड़े दलायल जो आ रहे ईमान है, इन दलायल के सुनाने के बाद अब आप मेरी तरफ से मुशरिकों से कहो कि खुदा कहता है या इबादी अल्लज़ीन असरफू अला अन्फुसिहिम यकूलुल्लाह, अल्लाह कहता है हाँ मेरे वो बंदो जिन्होंने शिरक करके अपनी जानों पर जुल्म किया है, अल्लाह की रहमत से ना उम्मीद रहो, अल्लाह पर उम्मीद रखकर सिर्फ अल्लाह को पुकारो, अल्लाह पर उम्मीद रखकर सिर्फ अल्लाह को पुकारो, इन अल्लाह या मेरे जुल्म जमिया। अगर मुवहिद बन जाओगे वाकई अल्लाह ताला तुम्हारे तमाम के तमाम गुनाह माफ कर देगा, क्यों भूल या गफूर रहीम। देख लिया तौहीद कितनी अच्छी चीज है, है? तौहीद के बरकत से तमाम गुनाह खत्म है, जब इतनी बात है छोड़ो ना बाकी वजीफों को, बड़े उनके बताए हुए वृद्धों को छोड़ो, वो जो बलों की तुम्हारे बताए हुए वृद्ध हैं वो सब गलत है, हाँ तुम्हारे बुजुर्ग बताते हैं ना, बुजुर्गों की वजीफों को छोड़ो, खुदा का बताया हुआ वजीफा पानी को इरा रब देखो, सिर्फ अपने रब की तरफ रुजू करो, उसी की फरमा बरदार बन जाओ, मीन कबरे याद या गुमला अजाब कमर इसके कि तुम पर अजाब आ पहुंचे, सुमला तुम सरून फिर तुम्हें कहीं से मदद भी न दी जाएगी, वक्त तभी हुआ सरमा उन रह गए कुमे रब देखो, और तुम्हारे रब की तरफ से जो अच्छी बात तुम्हारे लिए उतारी गई है, अच्छी बात कौन सी है, अल्लाह खालिक कुल शैन, ये अच्छी बात अल्लाह खालिक कुल शैन आलिमुल गैब व शहादा, ये अच्छी बात जो तुमसे उतारी गई है, तुम इस पर चले, पहले इसके कि तुम पर अचानक इस तरह अजाब आ पहुंचे कि तुमको उसके आने की खबर भी ना हो, फिर कहीं ऐसा ना हो हम तक नफ्स या हसरता हना माफा तुम्हें जमिल्ला, क्या आखिरकार तुम में से कोई काफिर कहने लगे ए अफसोस मेरी उस कुताही पर जो मैंने खुदा का हुक्म बजा लाने में कुताही की है, यानी तौहीद, हाँ فین کم تو میرے ساحرین، میں مذاق اڑانے والوں میں شامل رہا، ہائے افسوس، اس وقت افسوس کرے گا تو. یا کافر یوں کہنے لگے گا، لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، کاش اللہ مجھے بھی ہدایت دے دیتا کبھی، میں بھی مشرک اور معاصی سے بچنے والا ہو جاتا. یا تو پورا یوں کہ ہی نت اللہ عذاب، یا عذاب دیکھ کر کاش مجھے دنیا میں پھر واپس جانے کا موقع مل جاتا، تو میں بھی میرے موحدین نیکوکار لوگوں میں سے ہو جاتا. عقیدہ عمل کے لحاظ ہے چھوٹ رہے گا، کہے گا آئے اس وقت آئے کیا کام دے گی. پھر جواب ہے، جواب ملے گا خدا کی طرف سے، بلا بلا لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین لتکیلحین تر اللہ لو انی کرد فکون من المسلمین. اب یاد آیا، اب یاد آیا ہے، کل جات کا آیاتی لو ان اللہ ہدانی کہہ کے جو تو نے میری ہدایت کا انکار کر دیا ہے. لو ان اللہ ہدانی لکنت من المتقین، مجھے میرا ہدایت کوئی نہیں آئی، ہے خبیثہ جھوٹ بولتا ہے، یہاں میری ہدایت نہیں آئی، کل جات کا آیاتی میری ہدایت، ہاں ہاں میرے احکام اور میری ہدایت تجھ کو پہنچی، پھر تو نے اس کا کیا انکار، کذبت بہا تکذیب کی، بس تک بس تھا تو اکڑ بیٹھا تھا، کنت من الکافرین منکروں میں سے ایک منکر تو بھی تھا. کیوں کہتا ہے کہ اللہ تعالی لکنت من المتقین، کیوں کہتا ہے بکواس بنتا تو نہیں مانا. اب تیرے ساتھ کوئی ریاض نہیں ہو سکتی، لکھو اب تیرے ساتھ کوئی ریاض نہیں ہو سکتی، کہ تو کہے کہ میں یہ عذر پیش کر رہا ہوں، شاید خدا تخفیف کر دے. تخفیف نہیں ہوگی بلکہ ان کا تخلیف ہوگی. ہاں ان زندی منکروں منکرین توحید کو قیامت کا کوئی خوف نہیں، بلی تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یوم قیامت ہے، قیامت کے دن ترنی نہ کہا ضبو اللہ، دیکھے گا تو ان لوگوں کو جنہوں نے خدا پر جھوٹ بولا ہے، کیا حالت ہوگی ان کی، جھوٹ کیا بولا انہوں نے، شبیہ بنا لیے، خدا کے نائب بنا لیے، خدا کے شریک بنا لیے. ہاں جی ہو مسودہ، ان کے چہرے کالے ہوں گے، اس وقت کالے کلوٹے، اور لعنت و پھٹکار ان کے منہ پر پڑ رہی ہوگی. علیہ سبھی جہنم مسودے میں تکبری، ایمان اور توحید سے تکبر کرنے والے جدی لوگ ان کا ٹھکانا جہنم ہی نہیں، یہ دور کہاں ہے، ضرور ہے جہنم میں. ہاں البتہ ینجی اللہ الذین اتقوا، اللہ ان لوگوں کو جو شرک سے بچتے رہے ان کی کامیابی کے ساتھ عذاب سے نجات دے گا. وہ کامیابی وہ یہی ہے کہ لا یمسہم سوء، ان کو کسی طرح کی تکلیف نہ پہنچے گی، بلا ہوں یا ضرور نہیں وہ کسی طرح آزاد خاطر ہوں گے. پہلے میں نے یہ دلائل دیے تھے، اب تو میں نے آپ کو تحریر وغیرہ بیچ میں کہہ دی، دلائل تو میں نے تمہیں سمجھا دیا ہے. یہ جو دلائل ہے پہلے، ان کا نتیجہ اور سمرا یہی ہے نا، جو میں نے پہلے بھی کہا ہے، اللہ خالق کل شئن وہو علی کل شئن وکیل لہو مقالید السماوات والارض، یہی نتیجہ نکلا، ہر شے کا خالق صرف اللہ. اور پانچویں دلیل کا سمرا، پہلے چار دلیلوں کا سمرا یہ ہے خالق کل شے، پانچویں دلیل کا سمرا یہ نکلا ہوا علی کل شے وکیل، اللہ ہی ہر شے کا ذمہ وار اور محافظ ہے، اور کوئی ذمہ وار نہیں، کوئی محافظ نہیں، وہی محافظ ہے، وہی حفیظ ہے. وہ کہاں گیا؟ کامیابی فوج سے ہے نا، فوج فوج کی مصدر میں نہیں ہوگی مفاد. لہو مقالی السماوات والارض، چھٹی دلیل کا خلاصہ یہ نکلا کہ آسمان زمین کی کنجیاں اسی کے اختیار میں ہیں، کسی کے قبضے بھی نہیں. تحریر والذین کفروا بآیات اللہ اولئک هم الخاسرون، جو اللہ کی آیتوں کو نہیں نہ مانتے وہی ہے اصل میں سب خسارے والے اور نقصان والے. لہذا یا رسول اللہ، میری یہ بات ان لوگوں کو پھر اپنے انداز پہ بتاؤ، میں جس طرح کہتا ہوں یوں بتاؤ ان کو. افغیر اللہ تامرونی عابدو ایوہ الجاہلون. اتنے بیان کے بعد بھی مجھے سمجھاتے ہو, پھر مجھے کہتے ہو کہ میں غیر اللہ کی پوجا کروں, اور جہلو اتنے دلائل تو ہوتے ہوئے پھر بھی اپنی طرف مجھے بلاتے ہو. جہلو علم تو تمہارے پاس ہے کوئی, نہ عقلی نہ نقلی و نواحی, میں اتنے دلائل پیش کر کر پھر بھی مجھے الٹا سمجھاتے ہو. نہیں, ہماری بات ٹھیک ہے, تو دلیل بڑی کیا میں بات ٹھیک ہے. بغیر دلیل کیا کرتے ہیں, بغیر دلیل جیسے کہ مولانا منظور صاحب نے فرمایا تھا, ہم بغیر دلیل کے حضور پاک محمد میں نبی جانتے ہیں مانتے ہیں. محمد حسین بھکو آیا, انہوں نے کہا ہم نے خدا کو مانا ہے, دلائل سے مانا ہے, خدا کی وحدانیت کو مانا ہے, دلائل سے مانا ہے, خدا کو وحدہ لا شریک مانا ہے, دلائل سے مانا ہے, حضور کو رسول مانا ہے, دلائل سے مانا ہے, حضور کو خاتم النبیین مانا ہے, دلائل سے مانا ہے, بغیر دلیل کے ہم نہیں مانتے. یہ کہتے ہیں کہ بغیر دلیل کیا مانتے ہیں, یہ کیا مطلب ہوا کہ ایمان ہے کیا چیز ہے؟ ایسے لوگ ہار کے کہہ دیتے ہمارے پاس دلائل تو کوئی نہیں, پر بات یہی ٹھیک ہے, بغیر دلیل کے بعد کوئی بات ہے؟ اگر یہی بات ہوتی تو خدا بھی کہہ دیتا بس ایک مجھے مانو گا اور کسی کو نہ مانو. میں تو کوئی دلیل اکڑی دیتا, نہ نکڑی دیتا, نہ وحی دیتا, کیا ضرورت تھی؟ کتنا پھر کب آنے گی؟ تین سپارے جو خدا نے اتا رہے ہیں اور یہی دلائل چل رہے ہیں, اکڑی دلائل, نکڑی دلائل, وحی دلائل, ہیر پھیر کے تشریح کے ساتھ پیش ہو رہے ہیں. یہ دلائل کی ضرورت ہی کوئی نہیں, بغیر دلیل کے ماننا ہے, پھر شرک بھی بغیر دلیل کے مان لو. توحید والے کہتے ہیں رقم دینوں کو مریا دی, ہماری اپنے ہمارا اپنا مطلب, تمہارا اپنا مطلب, نہ دلیل ہمارے پاس نہ تمہارے پاس, جاؤ. ہاں منت والا خدا عز و جل, کسی نے کہا تھا منت منت والا تمہیں بھی آتا ہے, مجھے بھی آتا ہے, تمہارا مرنا میں نے بھی ہے, ہم نہیں مرنا, سب نے مرنا ہے. خدا آئے رہا, خدا خدا کو تم بھی جانتے, میں بھی جانتا ہوں, اللہ بدل رہا, اس زمانے نہ مجھے آتا ہے نہ تمہیں آتا ہے, جاؤ سب کو بتاؤ یہ کیا ہوا, مجھے آتا ہے نہ تمہیں آتا, جاؤ سب کو بتاؤ. یہ باتیں نہیں, دلائل سے بات ہوتی ہے ہمیشہ, بغیر دلیل سے کوئی بات نہیں. یہ منوائے جائیں, منوائے جائیں بغیر دلیل کے, اس کو کون سنتا ہے؟ ہاں جی والا کبھی وہی آئے رہے کبھی اللہ دینا مین قبل, حالانکہ یہ دعویٰ میرا اپنا ذاتی مسئلہ تو ہے نہیں, بخدا اللہ کہتا ہے میں نے تیری طرف بھی اور تجھ سے پہلے بھی سب پیغمبروں کی طرف یہی مسئلہ توحید والی وہی بھیجی ہے, اور خدا نے مجھے یہ بھی فرمایا اے پیغمبر لئن اشرکت بالفرض والتقدیر, یا محمد فرضا لئن اشرکت فرضا, اگر بالفرض تو نے بھی شرک کا ارتکاب کیا یا غیر اللہ کی عبادت کی دعوت دی, تیرے اعمال بھی نیست نابود ہو جائیں گے, تو یقینا گھاٹے میں پڑ جائے گا. مجھے تو کہا گیا ہے کہ تو شرک نہ کرنا, یہاں یہ رخ بڑھاؤ, مجھے تو کہا گیا ہے کہ تو شرک نہ کرنا, بلکہ اللہ فاعبد, اللہ کی عبادت کرو. پھر کہتا ہوں اللہ کی عبادت, اللہ ہی کی عبادت کرو, اور توحید پر قائم رہ کر اس کا شکر گزار ہے. مگر منکرین توحید پر بڑا تعجب ہے کہ جس طرح اللہ کی قدر کرنی چاہیے تھی نا, ماں قدر اللہ کا قدر ہے, کیسے قدر کرنی چاہیے, قدر کرنی چاہیے تھی نا, ایسے انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی. خالق کل, وکیل کل, مالک مقالید کل, اسی طرح انہوں نے اللہ کی قدر نہیں جانی, بلکہ انہوں نے دوسرے خالق, دوسرے وکیل, دوسرے مالک کے مقالید جان کر معبود ان کو بنا لیا. ماں اللہ کا قدر کیا ہے؟ خدا ہی خالق کل ہے, وہی وکیل کل ہے, وہی مالک مقالید کل ہے. انہوں نے کیا کیا, اور خالق کل سمجھ لیے, اور وکیل سمجھ لیے, اور مقالید تمام جتنے بھی خزانے ہیں حضور کے ہاتھ میں دے دیے گئے ہیں. بس دیکھو نا, یہ کیسے قرآن کا صریح خلاف, حضور کے ہاتھ میں دیے گئے, حضور جس کو چاہے دیں, جس کو چاہے نہ دیں. سیدھا شرک کرتے ہیں, پھر بھی کہتے ہیں کہ تم ان کو مشرک کرتے ہو, اور کیا کہنا چاہیے, اللہ حضرت آدم کہنا چاہیے, اور پھر ہم مشرک ہوئے, پھر ہم کافر ہوئے. ہاں تو کہتے ہیں تم کافر ہو, تم گستاخ ہو پیغمبروں کی, تم گستاخ ہو نبیوں ولیوں پیروں فقیروں کی. کہیں قرآن میں گستاخی سکھا رہا ہے ولی یاد مل جا, یہ کہتا ہے صرف مجھے پکارو. بل ارض جمیان قبضت ہو یوم القیامت والسماوات مطویات من یمینہ, حالانکہ یہ ساری زمین قیامت کے دن اس کی مٹھی میں ہوگی. یہ اس طرح سمجھو جیسا ادار بھی یدی میرے قبضے میں ہے, دار اچھا بھی یدی فلان چیز میرے ہاتھ میں ہے, مطلب یہ میرے قبضے میں ہے, میرے اختیار میں ہے. بس سماوات مطویات, تمام آسمان کاغذ کی طرح وہ اس کے دانے ہاتھ میں لپتے ہوئے ہوں گے. وہی اللہ سبحانہ, اس اصل دعوے کو پھر دوبارہ لٹایا, اصل دعوے کو پھر لٹایا, سبحانہ وہی اللہ ہے نا, پاک ہے مشرکوں کے شرک سے, پاک ہے شریکوں سے, نائبوں سے, معینوں سے, سفارشیوں سے, اور مشورہ دینے والے مشیروں سے, وزیروں سے, گورنروں سے, نوابوں سے پاک ہے. بتانا ہماری شرکو مشرکوں کے شرک سے پاک و بالا ہے. اب ساتھ میں دلیل آ گئی ہے, سور قیامت میں بھی وہی متفرق ہوگا, سنا کے سور میں بھوک ماری جائے گی, آسمان زمین میں ساری کی ساری مخلوق بے ہوش ہو جائے گی, مگر ہاں جس کو اللہ چاہے پھر اس سور میں دوسری مرتبہ بھوک ماری جائے گی. خیر ہوں قیام یا یکایک سب کے سب کھڑے ہو جائیں گے, سب طرف دیکھنے لگ جائیں گے, اور اشرق الارض بنور ربها, زمین اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی, اپنے رب کے نور سے چمک اٹھے گی. اعمال کے حساب کتاب ہے, اس کی کتاب لا کر رکھ دی جائے گی. وجیع بالنبیین و شہداء, پیغمبر اور گواہ سب حاضر کر دیے جائیں گے. وقضی بینہم بالحق, بندوں کے مابین حق و انصاف کا فیصلہ کیا جائے گا. وہ ہم لا کے سرمو, ان کی ذرا سے بھی حق تلفی نہیں کی جائے گی. وفیت کل نفس ما عملت, ہر شخص کو اس کے کیے وہ کاموں کا پورا پورا بدلہ دیا جائے گا. وعلم بما يفعلون, اللہ سب لوگوں کو ان کاموں کو خوب جانتا ہے جو وہ کرتے رہے تھے. یہ گریا قیامت میں متصرف جنی حضور کا کون ہوگا؟ اللہ ہی ہوگا, وہ اس تخت شاہی پر ہوگا. کفار کے شفیع اور معبود کوئی شفیع نہیں ہوں گے, وہاں بھی اللہ ہی ہوگا, کوئی وہاں سوال سے مواد نہیں ہوگا. تفریح اخروی, مسیح الذین کفروا لا جہنم ثمرا, ان منکرین توحید کو قیامت کا حال سن کر ڈرنا چاہیے. دیکھو کافروں کو جہنم کی طرف گرے ٹکڑے بنا کر ہانکا جائے گا, راجا ہوا حتا راجا ہوا, یہاں تک کہ جب جہنم تک پہنچیں گے اس وقت پہلے دروازے بند ہوں گے, بالکل یہ بند ہے نہیں, گرو تو گرو ہے. یہاں تک کہ جب جہنم تک پہنچیں گے تب جہنم کے دروازے یکدم اور جو جو یکدم آئے گی نا جی, سارا جسم جھلس جائے گا, ختم دروازے کھلتے. ہائے ہائے, ابھی تو جہنم میں گئے نہیں, مگر ہو تو ٹھکانے ہوگی, ہو ٹھکانے ہوگی, مکان ہوئی کریں گے نا. آئے آئے آئے, کیا بات ہے, کیوں چلا رہے ہو, کیوں چیخ رہے ہو, کیا بات ہو گئی. مکان نہ ہو خزر تو آپ دو گز کی حفاظت کرنے والے فریج کے کافروں سے کہیں گے کہ ارب یا سکھوں میں سنو میم کو, کیا تمہارے پاس تم ان لوگوں میں سے پیغمبر نہ آئے تھے؟ یہ تمہیں آ رہے تمہارے یاد رکھ دیتا ہوں, جو تم کو تمہارے رب کی آئے پڑھ پڑھ کے سنایا کرتے تھے. وہ جن دنوں نے تم نے کہا جاؤ تم ہارا, اور تم کو تمہارے اس بد دیر کی پیش آنے سے ڈراتے تھے. یہ کہیں گے فرشتے, وہ پھر آگے کیا جواب دیں گے؟ ہاں جی رسول تو آئے تھے جی, انہوں نے ڈرایا بھی تھا, ہم نے ان کی ایک نہ سنی. بلا کے حق کرے متن آزاد ہے کافرین, عذاب کا وعدہ ہم کافروں کے حق میں پورا ہو کر رہا. اب کیا کریں؟ کہا کہ پھر چلو, پھر کھڑے کیوں ہو, یہاں کھڑے کیوں ہو, چلو تم کھلو گا تو آپ ہم نے خالدین ابھی یہاں باہر کھڑے تھے تو دروازہ کھلا, جنوب گئے سارے اور ذکر ہائے فریاد کرتے ہیں. پھر اس نے یہ کہا, انہوں نے یہ جواب دیا, ہم کہا جا کے چلو دروازہ کھلا ہوا ہے, اب اندر چلو نا. تم کھلو گا واپس ہم نے خالدین ابھی یہاں سب سے مسئلہ متکبرین, ایسے اکیلے والوں کی یہی برا ٹھکانا ہے. اور وفیق الذین اتقوا ربهم من الجنۃ ثمرا, جو لوگ دنیا میں اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے سے ڈرتے رہے وہ بھی گروہ گروہ بنا کر کے جنت کی طرف ان کو لے جایا جائے گا. حتی آجا ہوا, جب یہ لوگ بھرتی کے پاس پہنچیں گے حالت یہ ہوگی, کل ہوتے ہیں تباب ہوا نہیں لگ سیاقت کا تو ہے, مگر ان کی نسبت کفار کی طرف ہاتھ یہ ہے, یہاں نسبت مومنین کی طرف, یہاں عزت کے ساتھ ان کو بلایا جائے گا. اگر مندین کی طرف ہو جائے تو ضرور میں نے احترام کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا, احترام کے ساتھ ان کو لے جایا جائے گا. آگے آگے وہ ہوں گے, پیچھے پیچھے جو خادم ہیں وہ ہوں گے. یہ ہے ان کو ڈھوروں کی طرح آگے لے جایا جائے گا. ڈھور بھی آگے ہوتے ہیں اور تیر بھی آگے ہی ہوتا ہے, مگر ڈھور کا آگے آگے جانا اور طرح کا, اور تیر صاحب کا آگے استاد جی کا آگے آگے ہونا پیچھے شگیردوں کا ہونا مریضوں کا ہونا یہ اور طریقے کا. یہ آگے تیر جا رہا ہے, اسے تو احترام کے ساتھ جا رہا ہے, ٹھیک ہے جی. وہ ڈھور جا رہے ہیں اور پیچھے سے دفے جا رہے ہیں, تو پیچھے لوگ کو مارا جا رہا ہے, آگا جا رہا ہے, ان کا آگے ہونا اور طرح کا, ان کا آگے ہونا اور طرح کا. مگر یہ سمجھ نہیں آتی کہ یہ لوگ کس طرح سے تاریخ کے میں نہیں بنتا, کیوں بنتا ہے یہ ان کی طرف نہ چلو پڑھ کے سر یہ ایسی تقسیم کر دی. ہاں ہم جو استاد نے سمجھایا تھا وہ عزت یہاں کہا تھا, عزت احترام کے ساتھ ان کو آگے آگے چلایا جائے گا. عزت احترام کا جس کا استاد ہوتا ہے پیر ہوتا ہے اس طرح, اور ان کو بجو کے سر آنے کے رکھا جائے گا, پیچھے سے ان کو ہانکیں گے اور ماریں گے ڈنڈے نکلا گے, وہ پھر پیچھے آنے گا. ہے جی, جس طرح بیل کو مارے نا پھر وہیں کھڑا ہو جاتا ہے, یا بوڑھے کو مارے ایک بار, پھر اس جگہ کے بعد آگے نہیں جائے گا, آگے نہیں بیل کو بس بھائی کبھی یہ ہو جائے گا کبھی یہ ہو جائے گا, یہ حال ہوگا. یہاں پیر کو یہ کرتے ہو رہا وہاں یہ طریقہ ہوگا, اور وہاں کے سامنے کو لے جایا جائے گا. ہاں اور ان کی حالت یہ ہوگی پہلے ہی سے اس کے دروازے ان کی خاطر کھلے ہوئے ہوں گے. مکان رہوں حضرت ہوا کہا کہ ان کو کھلنے کا ہے انتظار ہی نہ کرنا پڑے, پہلے ہی سے کھلے ہوئے ہیں اور دور سے درخت نظر آ رہے ہیں ہرے بھرے سب, اور پھلوں والے یہی سے نظر آ رہے ہیں, ابھی پہنچے نہیں ہوا. سبحان اللہ, یہی تو خوش ہوتے جائے وہ درخت ہے, وہ درخت وہ سب درخت. یہ غلط ہونا ہے, یہ نہیں کہہ رہے جائیں گے دروازے, یہ لفظ ہی مانا کیا ہے, یہ لفظ ہی مانا کیا. ہاں کے جائیں گے لکھا یہ تو اسی طرح احترام کرتے ہیں لوگ, ایسے گمراہ رکھتا ہے, ایسے کوئی ہاتھ رکھتے ہیں, اس طرح احترام کرتے ہیں بھائی, ہم اس طرح کے میں نہیں کیا کرتے ہیں جو لوگ یہاں گمراہ میں نے لکھا. واہ بولا وہ تو انہوں نے صرف گمراہ لکھا تھا, شانتی دین گمراہ لکھا, یہ مزہ بولا کرے نہیں کر سکتی ہے, میں تو بتا رہا ہوں, یہ حضرت نے یہ ترجمہ نہیں کیا, اے محمد وہ اللہ ایک ہے, نہیں مانا نہیں مجھے مانا پتہ بولا مجھے یاد ہے میں یہی پتہ کر لیتا ہوں چل اللہ ایک ہے اللہ میرا دھار ہے ہاں جی نہ کسی کو جانا نہ کسی سے جانا نہ کسی کو جانا نہ کسی سے جانا نہیں اس کے کسی اور کا کوئی کوئی اور نہیں تھا بالکل غلط ہے مسن چوکی والا بن جا عبد الحفیظ کوئی ہے مسن چوکی والا اس کا قرآن میرے پاس موجود ہے اس میں پہلے کہا تھا جب حضرت شاہ آصف علی تھانی رحمت اللہ علیہ ان کی تفصیل اس پر بکواس بکتا رہتا ہے ساری بدعات اس نے اکٹھی کر دی نام حضرت شاہ جی کا ہے حضرت ثانی کا شروع شروع میں وہ حضور میں جا کر تھے جی جہاں وہ اس کا اشتہار ختم ہوتا ہے لالت کا ہے عبد العزیز مرا مسن سن اس پر لیلا اب سمجھ آئی تو پر لیلا ہے تفسیر جو ہندو چڑھائی ہوتا ہے اس کا بھی ہے میرے پاس بڑی بڑی دنیا میں ہاں جی ابھی میرے پاس تھوڑے ہیں میں کہتا ہوں اور میرے پاس ہاں جی ختم فرماتے ہیں اگر ہوتا تھا وہاں بڑا اس حالت میں کہ پہلے ہی سے اس کے دروازے ان کی خاطر کھلے ہوئے ہوں گے تاکہ ان کو کھلنے کا انتظار نہ کرنا پڑے ان کی بڑی آؤ بھگت ہوگی اور بھائی کے موقع ان سے السلام علیکم کریں گے کہیں گے تم بڑے مزے میں رہے ہو بھائی تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے داخل ہو جاؤ یہ لوگ مومن کہیں گے شکر ادا کا جس نے اپنا وعدہ ہم کو سچ کر دکھایا اور ہم کو اس بھائی کی سرزمین کا مالک بنا دیا اور ہم بھائی میں جہاں چاہ رہے سکونت اختیار کریں نعم اجر العاملین کیا یہ تسلا ہے محنت کرنے والوں کا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرشتوں کو دیکھو گے عرش کے چاروں طرف ہلکا باندھے ہوئے اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ تسبیح کر رہے ہوں گے وہ بولی بین ہوں گے ہاتھوں تمام مخلوق کے درمیان اکو انسان کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وکیل الحمد للہ رب العالمین کہا جائے گا صفات معاف ہو کر صفات کا ولی صرف اللہ ہے جو رب العالمین ہے وہ کوئی نہ یہاں کے جیت اب آ گیا جی سورت حامیم مومن پہلے آیا تھا عبد اللہ محسن الدین اس کی اب تشریح آتی ہے المومنوں میں فض اللہ محسن الدین والا کرے القادر لاہور علاقے یعنی گھیرا ہلکا بنائے ہوئے ہوں گے ہلکا بنائے ہوئے ہوں گے اچھا یہ آدمی حامی میں سات حامی میں ہیں پہلی حامی تو تشریح ہو گئی سلو سمر کی وہ جو حامی میں ہے نا ان کا نام ہو بہت سارے ہیں ایک دیباج القرآن بھی ہے دیباج القرآن ایک نام ہے عرائض القرآن عرائض القرآن اور اس کا نام ہو سمرۃ القرآن بھی ہے سارے قرآن کا سمرا نتیجہ ہندو باب القرآن بھی ہے سارے قرآن کا مہر یہ مطلب نہ سمجھ رہے ہیں یہ مغل ہے باقی کیا ہے باقی پوسٹ کا چھلکا ہے نہ یہ مطلب نہیں سمجھ جاؤ یہ مغل ہے باقی سب چھلکا قرآن میں تمہارا یاد ملنا مطلب یہ ہے قرآن کا مقصود ان صورتوں میں اجمالی طور پر ذکر ہے یہ مفہوم ہے قرآن کا مقصود ان صورتوں میں اجمالی طور پر ذکر ہے اس طرح سے کر کے اس کو لباب القرآن کہتے ہیں یہ نہ سمجھا لباب القرآن مقابلے چھلکے کے ہو گیا ہاں میں کی بات ہوں گا آزادی رامو بندر کامل تو جدید کامل تو لا الہ الا اللہ الیہ المصیر اس حکم نامے کا اتارا جانا بڑے بادشاہ اللہ کی طرف سے ہے جو کمال قوت والا غالب والا تجھے غالب ہے سب کچھ جاننے والا ہے قابل غافل سمجھے گناہوں کا بخشنے والا ہے لا تقنط من رحمت اللہ قابل توبے ہے جس نے حکم نامہ مان لیا توبہ اس کی قبول ہو گئی اور جس نے نہ مانا شدید العقاب سخت سزا دینے والا ہے جس طور نے بڑی قدرت والا ہے اور بڑے فضل کا مالک ہے تو کے دونوں مانے کا لو بڑی قدرت والا ہے بڑے فضل والا ہے یا میں بڑی دسترس والا ہے بڑی دسترس بڑی قوت بڑا زور پکڑنے کا بھی قوت رکھتا ہے نہ پکڑنے کی بھی قوت رکھتا ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں جس کی طرف پناہ پکڑی جائے یا وہ چھڑاوے یا وہ رزق دے وے ٹھیک ہے یہ رب حضرت صاحب کے لکھے ہوئے ہیں جس کی طرف پناہ پکڑی جائے یا وہ چھڑاوے یا رزق دے وے کوئی اس کے سوا نہیں لا الہ الا ہو کوئی معبود نہیں ہاں جی کوئی معبود نہیں اس کے سوا وہ یہ ذات ہے الیہ المصیر اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جانے والا اس حکم کا وہ ہے جو مالک ہے سات آسمانوں کا جس مطاع اور سمامی جس پر یہ حکم لایا گیا ہے وہ سید الاولین والآخرین ہے بس جب حکم نامہ ایسے بادشاہ کا ہوا اور ایسے لانے والا ہوا ایسے شخص پر لایا گیا تو خیال کر کے سنو نا کوئی معمولی بات نہیں خیال کر کے سنو اس حکم نامے کو مان لو اس میں جھگڑا مت کرو یہ لفظ لکھو جاؤ جب اتنا بڑا حکم نامہ ہے لانے والا ہے بہت بڑا اور اس کے پاس لایا گیا وہی بہت بڑا تو معمولی بات ہے پھر تو اس حکم نامے کو مان لو اس میں جھگڑا نہ کرو اس حکم کو مان لو اس میں جھگڑا نہ کرو تو مان جات نہیں آیا دلاہی ان لڑنے کا ہر اللہ کی آیتوں میں جھگڑا صرف وہی کرتے ہیں جو زندگی کافر ہوں جب ان کا مجادلہ ضد کی وجہ سے آئے ہیں خبردار ایسے کافروں کا عیش و عشرت دنیاویہ کے ساتھ شہر در شہر قصبہ قصبہ قصبہ قصبہ گاؤں گاؤں شہر شہر ملک ملک پھرتے رہنا ہے جی آپ کو کسی مبارک مغالطہ میں مبتلا نہ کر دے رہے ہاں کیا مطلب ترکیب بیان کرو رابع مذابت اور محبوب ہے بسنے والا ہے بنا وہ رابع جو بنا قابل قبول کرنے والا توبہ کو اس شخص کے لیے جو کہ ماننے والا ہے شدید العقاب سخت سزا دینے والا اس شخص کو جو کہ نہ مانے کیا اس میں کیا فرق کیا آپ کو سمجھ نہیں آ رہی کیونکہ مشکل ہے مجھے حضرت غرور کا تکلم ہوں بلاد معلوم ہوتا ہے کہ آپ کسی مغالطے میں نہ رہیں کہ ان کی آئس دیکھ کر کے تمہارا میدان اس طرف نہ ہو جائے کیوں اس واسطے کر کے یہ معمولی بات ہے یہ قلیل ہے دیکھو نا قبل بد قبل ہوں کر منو ہے بل حضام بات ہے ان لوگوں سے پہلے بھی تو ہو گزرے ہیں نوح علیہ السلام کی قوم اور ان کے بعد مختلف گروہ انہوں نے تصویریں کی ہیں اپنے اپنے پیغمبروں کی محمد کل امت ان رسول لیا حضور ہر امت کا منتہا مقصد یہی رہا ہے ان کا ارادہ یہی رہا ہے اپنے رسولوں کے بارے میں کہ وہ اپنے پیغمبر کو گرفتار کر کے قید کر ڈالیں جب کے متعلق بھی مشورے ہو رہے تھے قید کر ڈالیں ان کے متعلق بھی یہی مشورے ہوتے رہے تھے مجاد علو بالباطل اور بے اصل باتوں کا سہارا لے کر کے جھگڑا کرتے تھے بل باتیں یعنی سار ذریعے بے اصل باتوں کے بل باتیں بے اصل باتوں کے ذریعے ان کا سہارا لے کر کے جھگڑا کرنے لگے لیو جو ہجر بہل حقا تاکہ اس دیدار کے ذریعے حق کو ہٹائیں جنہیں حق مغلوب ہو جائے. انہوں نے بڑے بڑے اپنی زور آزمائیاں کی پیغمبروں کے مقابلے میں کہ ہم اس کو پکڑیں, گرفتار کریں, قید کریں, ماریں, قتل کریں. آخر تو ہم آخر کار میں نے ان لوگوں کو پکڑ لیا. ان دو باتوں کی وجہ سے انہوں نے جو گرفتار کرنے کا خیال کیا, یہاں بے سہارا باتوں کا بے اثر باتوں کا سہارا لے کر کے جھگڑا کرنے لگے. ان کی وجہ سے ہم نے ان کو پکڑ لیا. پھٹائے پھٹانے کام میری سزا پر کیسے ہوئی؟ مزاج ہی کی وجہ سے کزالے کا یعنی زالے کا کہاں پر میرا لاپ کروں. اسی مزاج کی وجہ سے حد تک کرے مطلب لگنا کا بھر ہوں اللہ مذہب اللہ خدا بندی دستور ہے, خدا کا ایک قاعدہ ہے. اسی مزاج کی وجہ سے ان موجودہ کاموں پر بھی آپ کے رب کی یہ بات ثابت ہو چکی ہے, یہ لوگ یقیناً دوزخ میں جائیں گے. جس سے پہلے کیا ہے اس سے یہ بھی جائیں گے. یہ اصول کے مطابق ہے. میں اصول ہی نہیں کرتا, خدا خدا کو بھی اصول ہی کرتا. یہ تو حال تھا ان لوگوں کا یہ پیغمبر کے ساتھ مجادلہ کرتے ہیں, مقابلہ کرتے ہیں, اور جو مان جاتے ہیں وہ ان کا حال کیا ہے؟ اب ان کا حال یوں ہوتا ہے جو مان جائے اللہ کہا یہ ہے مومنوں کا جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں نا, وہ بھی جو فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں وہ بھی ممن ہاؤ لو جو فرشتے اس عرش کے ارد گرد ہیں وہ بھی یہ سب جو ہوں گے ہم جو رکھتے ہیں. پہلے تو اپنے رب کی ہم جو سنا کرتے ہیں ان کے ساتھ تسبیح بھی پڑھتے ہیں, جن خدا کو پاک کہتے ہیں شریکوں سے, معاونوں سے, نائبوں سے, وزیروں سے, مشیروں سے, وزیروں سے, وزیروں میں بھی اس پر ایمان بھی رکھتے ہیں. اور دوسرے جو ایمان والے ہیں ایسے سے صحابہ کرام تابعین تبع تابعین اور اب تک ہو, ان ایمان والوں کے لیے وہ بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. ہاں کتنے خوش قسمت لوگ ہیں, بخشش کی دعائیں کرتے ہیں. اور کیا دعائیں کرتے ہیں؟ ہم دعا کرتے ہیں جنہوں نے عرش کے پائے اٹھا رکھے ہیں, کیا فرشتے ہیں اور قیامت کے دن قریب آٹھ فرشتے ہو جائیں گے عرش کو اٹھانے والے ہیں. اب وہ کیا چیز ہے, کیسا ہے, خدا کو معلوم. ہماری عقل وہاں تک نہیں رسائی جاتی. اور کس طرح دعائیں کرتے ہیں ہمارے مسلمانوں کے حق میں؟ ہمارے حق میں دعائیں کر رہے ہیں وہ. آپ بھی ہمارے العرش اور ان کے ارد گرد جتنے بھی ہیں وہ تصویر و تحمید کے ساتھ اور خود بھی مان جاتے ہیں, بولنے کے لیے استغفار یوں کرتے ہیں, ربنا یہ ہمارے رب وسیع تک اللہ شاہ رحمت علم, آپ کی رحمت, آپ کا علم ہر چیز کو وسیع ہے. اس بات کے علم سے زندگی نے کہا یا اللہ ان لوگوں کو جو توبہ کر چکے ہیں شرک سے ہیں ان کو بھلایا پائے جائے, مطلب زمین کا تیری راہ پر چلتے ہیں وہ. فض اللہ مخلصین الحدین یہ راہ ہے, وہ کون سی ہے؟ فض اللہ مخلصین الحدین, اس راہ پر وہ چلتے ہیں یا اللہ ان کو بھی بھائی جائے. واقعی ہم عذاب الجحیم ان کو جہنم کے عذاب سے بھی بچا جا اللہ, یہ دعائیں کرتے ہیں مومنوں کے لیے. سبحان اللہ, کتنی خوش قسمت ہے یہ مومن. اللہم اجعلنا منہم. اے اب ہمارے یہ دعا بھی ہماری قبول کر, وَأَدْخِلْهُمْ جَنَّاتِ عَدْنٍ, ان کو ان دائمی باہوں میں داخل کر جن کا تو نے ان سے وعدہ فرمایا ہے. اور من صلح من آبائهم وازواجهم وذریاتهم, اور ان کے ماں باپ, ان کی بیویوں, ان کی اولاد میں سے بھی جو لوگ صلاحیت رکھتے ہیں, یعنی توحید کا مسئلہ مان کر, توحید کا مسئلہ مان کر صلاحیت رکھتے ہیں, ان کو بھی ان کے ہمراہ داخل کر دے. بے شک تو آپ یہ کمال قوت والا, کمال حکمت کا مالک, حکمت والا کسی کو تابع کسی کو مطبوع بنا دیتا ہے, حکمت والا کسی کو تابع کسی کو مطبوع بنا دیتا ہے. واقعی سیاحت یا اللہ ان کو ہر برائی کی پاداش سے محفوظ رکھ. ممن تک سیات یوم دن فقط رحمتا وہاں تحریریا, کیونکہ جس کو تو نے اس نے برے کاموں کی پاداش سے بچا لیا, واقعی تو نے اس پر بڑی مہربانی فرمائی. مزال قبل فوج راضی, یہ جو کچھ مذکور ہوا ہے یہی تو ہے بڑی کامیابی. اب وہاں جو کافر ہوں گے اور فرشتے ہوں گے, ادھر تجھے ہو چاہ گھومنے کے لیے, ادھر قیامت کے دن کافر ہوں گے اور مشرک ہوں گے, مشرک کافر اور ادھر فرشتے ہوں گے, ان کا آپس میں سوال جواب ہوگا, وہ اب شروع ہوتا ہے. یہ تقریب کس ربی نہ ماننے والے مغزوب الہی ہوں گے, ان مغزوب و معلوم کامروں کو پکار کر کہا جائے گا جنا دولا, پکار کر کہا جائے گا پکار کر کہا جائے گا جیسے آج تم اپنی جان سے بیزار ہو, اس سے بڑھ کر خدا تم سے بیزار تھا جبکہ تم دنیا میں ایمان کی طرف بلائے جاتے تھے اور تم نہیں مانتے تھے. اس وقت تو جس طرح خدا تم سے بیزار تھا, ہاں جی اب تم بیزار ہوئے ہوئے نا, اس وقت خدا تم سے ایسا بیزار تھا, خدا دعوت دیتا ہے تم پڑھ کر جاتے تھے, اس وقت کتنا خدا کو غصہ آتا ہوگا, اب تمہیں آتا غصہ. وہ لوگ مانے کا عرب کریں گے, اے ہمارے رب, ربنا امت طرف نہ کہنے, ہم کو تو دو بار مردہ احیاء طرف رہتے ہیں, دو بار زندہ رکھ چکا ہے, دو بار مردہ کی طرح, ایک تو پیدائش سے پہلے ہم ہو گئے جان تھے, ہمارا یہ ڈھانچہ ماں کے پیٹ میں تھا کہ نہیں, کوئی نہیں تھا, ماں کے پیٹ میں یہ ڈھانچہ نہیں تھا, چھوٹو سا مل ہاتھ پیر سب کچھ بنے ہوئے ہیں, مگر اس میں جان نہیں تھی, پھر تو نے اس میں جان ڈالی, اس میں جان میں جان ڈالی, ٹھیک ہے جی. پھر اس کے بعد ایک وقت آیا, یہی ڈھانچہ جو ہے اس کے اندر جان پڑی ہوئی ہے, یہ جان نکل جائے گی. پھر اس کے بعد اب ہم دوسری دفعہ ہم زندہ ہوئے ہیں, تو کتنی موتیں ہو گئیں, وہ ایک ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب تھا کہاں گیا, کیا تہلو والا مسئلہ کوئی ہوا, پھر کہ تہلو لٹائی جاتی ہے جی, پھر تو پھر تو تین موتیں آ گئی, تو تین زندگیاں ہو گئی, تو یہاں کہہ رہے ہیں دو دفعہ, دو دفعہ موت اور دو دفعہ زندگی, جو قبر کے اندر بھی کہیں کہ روح واپس ہو جاتی ہے پھر نکل جاتی ہے, اس میں پھر آگے تمام جتنے فقہا ہیں, فقہا بیچاروں کی سمجھ اپنی, میں اگر نہ مانوں تو میں بے ایمان ہو جاتا ہوں کہ فقیہ کی بات نہیں مانی. حضرت مولانا اصل فراز خان صاحب شیخ العزیز, وہ اگر کہہ دیں میں نہیں مانتا اس بات کو, وہ برحق ہے, انہوں نے یہ بات جو میری ہے یہ بات انہوں نے نقل کی ہے, انہوں نے کہا فقہا یہ لکھتے ہیں کہ روح ڈالی جاتی ہے پھر سوال جواب کے لیے, یہ فقہا نے لکھا ہے روح ڈالی جاتی ہے اس جسم کے اندر سوال جواب کے لیے, فرشتے آتے ہیں وہ سوال جواب کرتے ہیں, اٹھاتے بٹھاتے ہیں, اور جس وقت سوال جواب ہو چکتے ہیں اس کے بعد پھر وہ روح پھر نکل جاتی ہے, پھر چلی جاتی ہے. وہی یہ لکھا ہے بخار انایا بنایا نہایا ہے جی, فضل قدیر اور دوسرے علماء جتنے بھی ہیں بڑے بڑے فقہا حنفیہ سب یہ لکھتے ہیں. حضرت مولانا سرفراز خان صاحب متصل العالی انہوں نے نیچے حاشیہ لگا کے لکھا, انہوں نے کہا مگر یہ بات ہمیں تصریف نہیں, روح جو ہے پھر واپس چلی جاتی ہے, یہ ہمیں تسلیم نہیں, روح یہیں رہتی ہے اس کے اندر. اب وہ اگر انکار کر دیں, تمام فقہا کے اوپر ہاتھ پھیر دیں اور ان کے اوپر پانی پھیر دیں, یہ فقہا نے غلط کہا ہے ہم نہیں تسلیم کرتے, وہ تو ہیں بہت بڑے محقق امام اہل سنت, اور نیوی اگر کہہ دے تو بے ایمان کافر ہے, اس کی پچھلے مکرو تاریمہ ہے. میں اگر یہ بات کہوں گی یہ نہیں ہے تو میں تو کافر ہو گیا, وہ اگر کہتے ہیں وہ پکے امام اہل سنت والے, آپ دیکھ لو تسکین الصدور بے شک اس میں لکھا ہوا ہے, ہاں کہیں کہو کہ جھوٹ بول رہا ہے, مسجد میں بیٹھ کر قرآن آگے رکھ کر کے انہوں نے لکھا ہے, لیکن یہ بات ہمیں تسلیم نہیں, جو حکام یہ لکھی ہے روح داخل کی جاتی ہے پھر نہیں نکالی جاتی, پھر یہیں میں رہتی ہے وہ, اور میں نے یہ کہہ دیا پھر وہ واپس اس جسم میں نہیں آتی, وہ عالم برزخ میں رہتی ہے, لیکن بھی یاسین میں, یہ بے ایمان ہے, یہ فقہا کی بات نہیں مانتا, یہ حدیث نہیں مانتا. تو اس آیت کا کیا مطلب ہوا پھر؟ وہ سدی کا حوالہ پھر پیش کرتے ہیں, سدی نے کہا ہے, اور سدی تم پہلے جانتے ہو کہ سدی کا قول معتبر نہیں, پھر سدی کا قول پیش کرتے ہو, باقی کیوں نہیں ابن عباس کا قول نہیں کہتے؟ کیا وجہ ہے؟ یہاں ابن عباس کا قول کیوں رد کیا تم نے؟ ابن مسعود کا قول کیوں رد کیا تم نے؟ یہاں تم نے حضرت عبداللہ ابن عمر کا قول کیوں رد کیا تم نے؟ زہاق کا قول کیوں رد کیا؟ ابن عطیہ کا قول کیوں رد کیا؟ زید ابن ابن زید کا تم نے قول کیوں رد کیا؟ تمام ایک طرف اور ایک سدی کا سدا تمہیں اٹھائے پھرتا ہے. سدی کی بات مانو آپ, جس کے متعلق مشہور ہے کہ یہ سدی جو ہے نا یہ قصاب ہے, تو اس کا مطلب یہ ہوا تمہارے مذہب کی مدار ایک قصاب راوی پر ہے. جس مذہب کی مدار قصاب پر ہو وہ مذہب صحیح ہوگا, سچا ہوگا. جھوٹے آدمی نے جو بات کہی وہ صحیح مان لی, وہ تو اس مذہب صحیح ہو گیا. جو کہ جھوٹا آدمی بے ایمان, ہم نہیں مانتے اس کی بات, وہ ہے بے ایمان. اس کے پیچھے نماز مقرر تحریمہ, وہ کافر ہے. حضرت مولانا محمد حبیب اللہ صاحب دہلوی رحمت اللہ علیہ کے مدرسۃ العالی, انہوں نے یہ ارشاد فرمایا. میرے کیا بات نے یہی کہا جی میں نے بیان کیا, ابن مسعود یہی مانا کرتے ہیں, لحاظ یہی مانا کرتے ہیں, قتادہ یہی مانا کرتے ہیں, مقاتل یہی مانا کرتے ہیں, سارے محسن کے ذریعے یہی مانا کرتے ہیں. وہ سدی ایک ہے بے ایمان کا صاحب, اس نے کہا کہ جی اس کا یہ مطلب نہیں ہے. اور بھی کئی مفہوم لوگوں نے دیے ہیں. وہ تین تین پھر موتیں بن جاتی ہیں, تین تین زندگیاں بن جاتی ہیں. ایک وہ زندگی جب حضرت آدم علیہ السلام کی معصوم پیٹھ میں سے نکلے تھے, وہ زندگی بھی لیتے ہیں لوگ, وہ مراد نہیں یہاں. ہاں یہاں یہ مراد ہے, یہ ڈھانچہ تھا, اس ڈھانچے میں روح ڈالی گئی, پھر اس ڈھانچے میں سے روح نکالی گئی, پھر اس ڈھانچے میں روح ڈالی گئی, دو دفعہ روح اس ڈھانچے میں ڈالی گئی ہے نی. تو ایک ڈھانچہ پہلے تھا, روح نہیں تھی جب اس کو میت کہا گیا, اس ڈھانچے میں سے روح نکالی گئی, اس کو میت کہا, موت کہا گیا. یہ دفعہ طرف نہ بھی سنو بنا ہمارے دوزخ سے نکلنے کی بھی کوئی سبیل ہو سکتی ہے, ہم نے اب اپنے جرم کا اقرار جو کر لیا ہے. جواب ملے گا کہ نہیں, یہ جواب نفی میں ہونے کی وجہ ذالکم بانہ یراد بھائی اللہ وعدہ کفرتم من یشرک بھی تو منو, ایک وجہ تو یہ ہے جب اکیلے اللہ کی عبادت کی دعوت دی جاتی یا صرف یا اللہ کو پکارا جاتا تھا تو تم تکذیب کرتے تھے, اور اگر اس کے ساتھ دوسرے کسی کو پکار میں شریک کیا جاتا تھا تم تصدیق کر لیتے تھے. ہاں دوسری وجہ یہ ہے, اب اللہ پر تر بزرگ ہی کی حکومت ہے, کسی دوسرے کو نکالنے کی طاقت نہیں ہے, اس وقت اب حکم اور بادشاہ اللہ ہی کے قبضے میں ہے. وہ اللہ ہاں جی سب سے بڑا اور کبیر ہے. اب تو اس دعوت کو تسلیم کر لو, اب تو میں نے آخرت کا بھی تمہارے سامنے نقشہ پیش کر دیا ہے, اس وقت یوں سوال جواب ہوگا. اب مان لو مسئلے کو, دیکھو نا اور کوئی نہیں ہے, صرف وہ اکیلا تھا, ایک اللہ ہی ہے. جو تمہیں اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتا ہے وہی تمہارے لیے آسمان سے روزی اتارتا ہے, اور ایسی باتوں کو وہی سوچتا ہے جو خدا کی طرف رجوع کرتا ہو. اس واسطے منیب بنو, معاند نہ بنو, ضدی نہ بنو, انابت سے مسئلہ سن لو. ہاں خالص جگانا اللہ کی ذات, اسی کی پکار کا عقیدہ رکھ کر کے اسی کو پکارو. فدع اللہ, فعبد اللہ کا مطلب آ گیا. عبد اللہ کا کیا مانا؟ فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, خالص پکار, یگانہ ذات خدا کی پکار کا عقیدہ رکھ کر کے اسی ایک یگانہ ذات کو پکارو. دوسروں کی پکار چھوڑ دو, فَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے, اگرچہ کافروں کو برا ہی کیوں نہ لگے, چھوڑو دوسروں کی پکار کو. یہ امر کوئی معمولی نہیں ہے صاحب, یہ بات کوئی معمولی نہیں ہے. رفیع الدرجات ذو العرش, کیونکہ بڑے درجوں والا بادشاہ ہی ہے جس کا یہ حکم نامہ ہے. یُلْقِي الرُّوحَ مِنْ أَمْرِهِ عَلَى مَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ, انبیاء سابقین پر بھی اپنے حکم اور اختیار سے یہی حکم نامہ کون سا؟ اُدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ, الروح یہی حکم نامہ. وہی بھائی کون سا؟ فَدْعُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ, یہی حکم نامہ بھیجتا رہا. یُلْقِي میں نے کہا ہے اس میں مزارے قرآن شریف میں کئی جگہ ماضی استمراری کے معنی میں آتا ہے, بیان اسلوب قرآن اسلوب بیان قرآن اس میں لکھا ہے کبھی کبھی گزارے ماضی سمجھانے کے معنی میں آتا ہے. یہاں یہ ہوا ہے انبیاء سابقین پر بھی اپنے حکم و اختیار سے یہی حکم نامہ اللہ مخلصین الدین ولو کرہ الکافرون بھیجتا رہا تاکہ وہ پیغمبر لوگوں کو توحید کا مسئلہ سمجھا کر روز قیامت کی مصیبت سے خبردار کرتے رہے ہیں. وہ کون سا دن ہے؟ یوم الطلاق، یوم ہم بارزون، جس دن یہ لوگ سارے کے سارے خدا کے سامنے آ موجود ہوں گے. یوم الطلاق، الطلاق جامد ہے، ہائے ہائے ہائے ہائے مصدر ہے بھائی، اصل میں الطلاقی، التفاعل، باب تفاعل ہے. لاقی یل قالقان یہ مجرد ہے، لاقی یل قالقان باب تفاعل، طلاق و یون، طلاق و یون، ٹھیک ہے نا جی. اور یا آخر میں واقع ہوئی ہے، یا ہر وہ یا جو برطرف واقع ہو گئے بعد الزائدہ کے، فائدہ ہے کہ نہ صرف کا کسی کو یاد ہو تو بعد الزائدہ کے حرف ہے اس کے اوپر، اس کے بعد اخیر میں یا آ گئی ہے. اس یا کو کیا کریں گے؟ اس کے ماقبل کا حرف بھی مضمون، وہاں بھی مضمون، ماقبل کے حرف کو کسرا دیں گے، سمجھا گیا نا؟ لمبا یا کر سکیل گر جائے گا. طلاق و یون کا کیا بنے گا؟ طلاق یون، طلاق یون، پھر یا جو ہے نا اس کی حرکت ساکن کر دے، طلاق دو سکے اکٹھے پہلے شکل مدد گر کے طلاق اوپر الزام لیا یا واپس آئی، تنویر گئی یا واپس آئی، اطلاقی، اطلاقی ہوا. وہ اس وقف کی وجہ سے وہ یا بھی اڑا دی، کسرا قائم رکھتا تھا کہ دعوت کرے یہاں یا ہدف ہے، اطلاق کیوں ہے؟ سمجھ آ گئی بات کی سمیتا کی؟ یوم الطلاق ان شاء اللہ یہ تفصیل میں آئیں گے، یہ باتیں سب آ رہی ہیں. ہاں اطلاقی کیا سیکھا ہے، یوم الطلاق کیا سیکھا ہے، یہ سب باتیں تفصیل میں صرف کی بھی آئیں گی، نام کی بھی آئیں گی، ترکیب بھی آئے گی، اور اس کے اندر ان میں معنی بھی آئے گا ان شاء اللہ. دعا کرو اللہ تعالیٰ ہمت دے چاپنے کی. یوم الطلاق، یوم ہم بارزون، جس سے لوگ سارے خدا کے سامنے آپ موجود ہوں گے، نکل کھڑے ہوں گے، لا یخفی علی اللہ منہم شیء، ان کی کوئی بات خدا سے پوشیدہ نہیں ہوگی، خدا کی طرف سے رضا آئے گی. لمن الملک اليوم، آج کس کی حکومت ہے؟ مارے ہیبت کے سب خاموش، اللہ خود فرمائے گا، للہ الواحد القہار، حکومت یگانا ایک اللہ کی ہے جو وحدہ لا شریک ہے، دباؤ والا ہے، اس پر کسی کا دباؤ نہیں، اس کا سب پر دباؤ ہے. نبی ہوں، ولی ہوں، پیر ہوں، فقیر ہوں، غنی ہوں، میر غریب، سب پر اس کا دباؤ ہے، اس پر کسی کا دباؤ نہیں. کوئی نبی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی شریف اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی پیر اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا، کوئی ولی اس پر دباؤ نہیں ڈال سکتا. جو دباؤ ڈالے گا خدا اس کے جہنم میں ٹھوسے گا، ٹھیک ہے کہ نہیں؟ خدا پر کون دباؤ ڈالتا ہے؟ جو دباؤ ڈالے گا وہ جہنم میں نصیب ہوگا. لمن الملک اليوم، للہ الواحد القہار، الیوم تجزا کل نفس بما کسبت، اس دن ہر شخص کو اس کے کیے کا بدلہ دیا جائے گا، آج کسی پر مطلق ظلم نہ ہوگا. اور یہ محال نہ سمجھ لینا، یہ تو یوں ہی بات کہہ رہا ہے جو عقل میں نہیں آتی بات، یہ تو محال ہے. ہاں ہر بات محال ہے، ہر بات محال ہے. اتنی مخلوق کو خدا سزا نہیں دے سکے گا، یہ مشکل معاملہ ہے. ان اللہ سریع الحساب، خدا تو بہت جلد حساب کرنے والا ہے. کیوں جی؟ ایک آدمی ایک کھیت میں ہل چلاتا ہے، وہ بیج بوتا ہے تو کوئی کرتا ہے، یہاں تو یہ کام کسان کر رہا ہے، دوسری جگہ دوسرا کسان کام کرتا ہے. وہ ایک کسان لاہور میں بھی وہ یہی کام کرے، اور اسی دن یہاں بھی وہی کام کرے، ہے جی، اور پھر ملتان میں یہی کرے، اور اسلام آباد میں یہی کرے، اور ضلع مظفر گڑھ میں بھی یہی کرے، اور ضلع ملتان میں بھی یہی کرے، دریا غازی خان میں بھی یہی کرے، ایک آدمی فصل آج سکتا ہے. مگر دیکھ لو، دانے اگانا کس کا کام؟ اللہ کا کام ہے. تم دانا ڈالتے ہو، امریکہ میں بھی اگ رہا ہے، امریکہ میں بھی اگ رہا ہے، یورپ میں بھی اگ رہا ہے، روس میں بھی اگ رہا ہے، جرمن میں بھی اگ رہا ہے، ترک میں بھی اگ رہا ہے، اور ہندوستان میں بھی اگ رہا ہے، پاکستان میں بھی اگ رہا ہے، یکدم اگتے جا رہے ہیں، پھلتے جا رہے ہیں. یہ نہیں کہ پہلے ایک پاکستان کا کر لوں، پھر ہندوستان کا کروں گا، پھر حیدرآباد اکن کا کروں گا، پھر کچھ بمبئی کا کروں گا، جگہ بازی کرے، نہیں نہیں نہیں، بھائی ایک وقت سارا کام ہو رہا ہے، بھائی ایک وقت سورج بھی نکل رہا ہے، چاند بھی نکل رہے ہیں، ستارے بھی نکل رہے ہیں، اپنے اپنا کام سارا کر رہے ہیں، یہاں زمین بھی اپنا جو ہے نا وہ نیچے سے نکال رہی ہے اپنا پانی کو جذب کر رہی ہے, ادھر سمندر اپنا کام کر رہا ہے, سمندر کے اندر جو ہے موتی وغیرہ سب بن رہے ہیں, بجٹ وقت سارا کام ہو رہا ہے. کل یوم ہوا بھیشان, اللہ کا کام ہے, ہر وقت کام ہے. یہ کسی کا کام ہے اور کوئی پیر غریب فقیر تو کر کے دکھائے ان کو بناتے ہیں اور خدا کو نہیں تو سوچتے سمجھتے کہ خدا کیسی ذات ہے, یہ نہیں کر سکتا بھائی, اس سے یہ مہار ہے. ہاں ان اللہ سری الحساب فان ذرہم یوم العاظمت, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان کو نزدیک آنے والی آفت کے دن سے, اذ القلوب لدى الحناجر کاظمین, جب تمہارے غم کے گھٹ گھٹ کر لوگوں کے گلیجے منہ کو آ جائیں گے, لوگوں کے گلیجے منہ کو آ جائیں گے. اس دن مشرکوں کا نہ کوئی دل سوز دوست ہوگا, ہم ہی میں نے دل سوز دوست گہرا دوست, ملا شبی تو نہ کوئی سفارشی ہوگا جس کی بات مانی جائے, سفارشی ہی نہیں ہوگا تو بات کس کی مانی جائے گی, وہاں سب خوب چپ لا یا تکلم چپ ہے اس دن کلے یوم العاظمت اذ القلوب, جب دل جو ہے نا لدل حناجر, یہ جو ہے نا پنجرا یہ یہاں کا ہے نہیں, اس کے قریب یعنی گویا کہ کلیجے کو منہ آ گیا ہوگا, یہ محاورہ ہے, غم سے گھٹ گھٹ کے لوگوں کے کلیجے منہ کو آ جائیں گے. یہاں سے ہمارا ہے لفظ مانا یہ ہے کہ یہ جو انجلا ہے نا اس کے پاس دل یہاں آ جائے گا, یہ مطلب یہ ہے نا کہ بہت تنگی ہوگی, مرد مرد وقت ہوگا. مال الظالمین من حمیم ولا شفیع یطاع یعلم خائنۃ الاعین, وہ خدا تو خیانت کرنے والی نگاہ کو بھی جانتا ہے, ہاں تو فی صدور ان باتوں کو بھی جانتا ہے جو سینوں نے چھپا رکھی ہے. اس واسطے واللہ یقضی بالحق, وہ اللہ خود ہی حق کو انصاف کے فیصلہ کرے گا. والذین یدعون من دونہ, اور جن کو یہ کافر مشرک لوگ خدا سے نیچے پکارتے ہیں, کہتے ہیں کہ حضرت فیصلہ وہاں کون کریں گے, حضرت عیسیٰ فیصلہ کریں گے, حضرت عیسیٰ فیصلہ کریں گے, انہیں کے سامنے تمام حکومت آ جائے گی, جی سب کو یہ کریں گے جو کچھ کریں گے, ایک نکاح عیسیٰ فیصلہ کریں گے, ایک نکاح ادھر فیصلہ کریں گے, اور شیعوں نے کہا علی فیصلہ کریں گے, بریلیوں نے کہا حضور پاک کے قبضے میں ہوگا سب کچھ, فیصلہ یہ کریں گے. اور پھر کہیں نے کہا کہ وہاں جی علیحدہ علیحدہ ہوں گے, بانٹ دیے جائیں گے کام, کوئی پرسلاد کے لیے ہوگا مقرر, تو کوئی وہاں موقف کے اوپر مقرر ہوگا, کوئی وہاں دوزخ کے اوپر مقرر ہوگا, کوئی وہاں دروازہ جنت کے اوپر مقرر ہوگا, کوئی وہاں اور پر مقرر ہوگا, یوں ولیوں میں کام بانٹ دیے جائیں گے. خدا تو بیچارہ میرا عاجز ہوا ہے, یہ ولی کام کریں گے وہاں تو, اور ولی بھی عاجز ہے نا, سارا ایک ولی نہیں کر سکتا نا, ولی بھی ایک بانٹ دیے گا کام, یہ کام تیرا ہے یہ تو کرنا, وہ جی وہ دوسرا بھی میں کروں گا نا, دوسرے تو نہیں کر سکتا, ایک ہی کر لیتا, تم معلوم ہوتا وہ بھی عاجز ہے, خدا سب کام خود کرے گا, خود فیصلہ کرے گا. دیکھو جی کیسے کیسے یعنی مقامات اولیاء, کیسے اس میں بکواسات اور اس کے اندر کفر اور شرک سے پور شدہ کتاب, اور پھر کہتے ہیں کہ افتخار اور حضرت صاحب جی بہت بڑا بزرگ ہے, بہت تقدیر ہے, یعنی وہ کافر ہے, وہ مشرک ہے, بنا تجھے ہی نہ ہم ہنگار کر دیں, ہم قتل کر دیتے ہیں تجھے, سبحان اللہ اگر قتل ہو جاؤں گا تو سبحان اللہ شہید ہو جاؤں گا, تو شہادت سے بڑھ کر کے اور کیا چیز چاہیے ہمیں, اگر تم نے اسی بات پہ کہنا ہے تو قتل کر دیں گے, کر دو, میں اپنا جو فرض ہے اپنی جان بچانا, یہ خدا نے بنایا میں اپنے ہندو کا مار دیں, اپنی جان بچاؤں گا, تم نے مار دیا شہید ہو جاؤں گا ان شاء اللہ, جلدی بھنگ ہو جائیں میں تو خوش ہوں گا. ہاں واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء, وہاں تو کوئی فیصلہ نہیں کر سکتے, کیوں یہ ہستیاں خواہ عزیر ہو, خواہ عیسیٰ ہو, خواہ مریم ہو, خواہ روح القدس ہو, خواہ وہ لات ضمنات ہو, خواہ بد سوا یہوس یوگنسر ہو, خواہ برما ہو, خواہ مہادیو ہو, خواہ وہ ہنومان ہو, خواہ وہ گرو نانک ہو, خواہ گرو گوبند سنگھ ہو, خواہ شیر بہادر ہو, کچھ ہو, یعنی کوئی بھی وہاں کوئی سمیع نہیں, کوئی سمیع نہیں, کوئی بصیر نہیں, ان میں سے کوئی بھی, کیوں ان اللہ هو السمیع البصیر, صرف یہ گانا اللہ ہی ہے ہر کسی کے سننے والا, ہر ایک کو اپنی نگاہ میں رکھے ہوئے ہیں. یہ کام نے شیخ عبد القادر جیلانی کا, نہ جیسے سلطان باؤ کی, نہ جیسے سیال والے کی, نہ یہ صفت انال والے کی، نہ صفت گودڑے والے کی، نہ گودڑی والے کی، کسی کے اندر یہ صفتیں نہیں پائی جاتی، صرف اللہ کی ذات ہے. تحویر، یہ ڈرتے نہیں پہلوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوا، عملم یسیرو فی الارض، کیا یہ لوگ ملک میں چلے پھرے نہیں جو دیکھتے کہ ان لوگوں کا انجام جو ان سے پہلے ہو گزرے ہیں کیسا ہوا. کانو اشد منہم قوتا واثارا فی الارض، ان کی حالت تو یہ تھی قوت میں، زور میں، طاقت میں، اور ان یادگاروں کے اعتبار سے جو وہ زمین پر چھوڑ گئے ہیں، بڑے بڑے احرام، بڑے بڑے احرام اور بڑے بڑے منارے اور یادگاریں چھوڑ گئے ہیں، جیسے یادگار پاکستان، ہاں چھوڑ گئے بتیرے. ان لوگوں سے بہت زیادہ تھے، ہاں ان کی طاقتیں بہت تھیں، مگر باوجود اس بات کے ان کا زور غرور ہو گیا. وہاں اخذہم اللہ بذنوبہم، اللہ نے ان کو ان کے گناہوں کی وجہ سے پکڑ لیا، اور ایسا پکڑا وما کان لہم من اللہ من بعید، اللہ کی گرفت سے ان کو کوئی چھڑانے بچانے والا نہیں ہوا. کہاں گئے وہ شفیع ان کے مظلومہ چھڑانے والے، ان کو سب غرور ہو گئے، ہے ہی نہیں بالکل. ہاں کہتے ہیں شفیع کام کرتے ہیں. یہ گرفت اس بنا پر ہوئی میں انہم کان تاتیہم رسولہم بالبینات، وہ لوگ جو تھے ان کے پاس ان کے رسول کھلے کھلے معجزات لے کر کے آئے، پھر بھی انہوں نے صدق کی نہ مانا، اللہ نے ان کو اسی واسطے تو پکڑا. اور اللہ بڑا قوی ہے، شدید العقاب ہے. یہ تو ایک اجمالی بات تھی نا، اب آپ کو ایک تفصیلی قصہ سنا دیتے ہیں. قسم خدا کی ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اپنے نشان دے کر کے اور سلطان مبین بڑی واضح دلیل دے کر کے فرعون حامان قارون کے پاس بھیجا تھا، انہوں نے آگے نہ مانا بلکہ الٹا کہا یہ صاحب القذاب جادوگر ہے جھوٹا. جس وقت ان کے پاس ہو ہماری طرف سے امر حق یعنی مسئلہ توحید لے کر کے آئے، انہوں نے الٹا کیا کہا، اقتلوا ابناء الذین آمنوا معہ واستحیوا نساءہم، ان کے بیٹوں کا قتل عام کرو اور ان کی عورتوں کی بیزتی کرو. مگر ان کافروں کی یہ تدبیر بے نتیجہ نکلی. فرعون نے چنانچہ کہا ضروری اقتل موسیٰ، مجھے چھوڑو میں موسیٰ کو قتل کروں، اور یہ رب کو بڑا پکار کے دیکھے تو صحیح اپنی مدد کے لیے کہ اس کا رب کس طرح مدد کرتا ہے اس کی. مجھے خطرہ ہے اس بات کا تمہارا دین مذہب نے بدل دینے گئے. فرعون کہہ رہا ہے کہ موسیٰ ہمارا دین مذہب نے بدل دے. دین مذہب والے تو رکھو موسیٰ کیا تو رکھو بڑے دین مذہب والے دیا تمہارا دین مذہب نے بدل دے اور یوں ہے پھر اندر فساد، ہاں یا ملک میں کوئی اور فساد برپا کر دے گا، قتل و غارت شروع کر دے گا. کہہ رہا ہے جسے ہم کہتے ہیں نا مجھے قتل کرنے دو، میرا ہاتھ نہ پکڑو، مجھے قتل کر چھوڑو، مجھے نہ پکڑو، میں اس کو قتل کرتا ہوں، میرا ہاتھ نہ پکڑو، میں آپ اس کو قتل کرتا ہوں. کئی دفعہ ایسا ہوا نہیں، نے ارادہ کیا قتل کرنے کا، آگے آیا آگے حضرت آسیہ بچہ ہے بچہ جو تھا اس کی سب. وقال موسیٰ، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہر ایسے سرکش سے جس کا یوم حساب کا یقین نہ رکھتا ہو اپنے اور تمہارے رب کی پناہ میں لے چکا ہوں، میرا بھی رب تو ہی ہے تمہارا بھی رب وہی ہے، اس کی پناہ میں لے چکا ہوں. اور فرعون کے خاندان والوں میں سے ایک مسلمان شخص ہو جو اپنے ایمان لانے کو پوشیدہ رکھتا تھا، یک تم ایمان ہو اتقتلون رجلا، وہ کہنے لگا کیا تم اس بنا پر اس شخص کو قتل کرتے ہو جو یوں کہتا ہے ربی اللہ، میرا رب اللہ ہے. مگر جا کم بھائی نہ تمہیں رب کم نیرا دعوی نہیں اس کا کہ نیرا منہ سے دعویٰ کر لیتا ہے، بلکہ وہ کھلی دلیلیں رب کی طرف سے لے کر کے تمہارے پاس آیا ہے. فرض کر لو ان یا کو کہا دیوانا، فرض کر لو اگر شخص جھوٹا ہی صحیح چلو تو اس کے جھوٹ کا وبال اس پر ہی بڑھے گا نا، تمہارا کیا نہیں ہے کو صادقا، اور اگر وہ ہوا سچا تو جو یہ کہتا ہے کہ تمہیں عذاب آئے گا وہ تو پھر آ کے رہے گا کہ نہیں سچا ہے. کم بات اس کا عذاب کچھ نہ کچھ حصہ تو تم کو پہنچ کر ہی رہے گا نا. ان اللہ لا یہدی من ھو مسرف الکذاب، یقینا اللہ کسی ایسے شخص کی راہ پر نہیں کرتا اور مہر جباریت لگا دیتا ہے جو حد سے تجاوز کرنے والا جھوٹا ہوتا ہے. یہ ساری تقریر اس رجل مومن کی ہے، ابھی تقریر کرتا جا رہا ہے. اے میری قوم لکم الملک اليوم ظاہرین فی الارض، آج تو تمہاری حکومت ہے، آج تو تمہاری حکومت ہے، ظاہرین فی الارض تم غالب ہو ملک کے اندر، حکمران ہو ملک کے اندر ہو، لیکن یہ بتاؤ اگر خدا خدا کا عذاب ہم پر آ پڑا ان جانا فمن ینصرنا من بعد اللہ ان جانا پھر کون اس عذاب الہی سے ہمیں چھڑائے گا اگر خدا کا عذاب آ گیا. قال فرعون, فرعون نے جواب دیا اس کو, ما اریکم الا ما ارا وما اهدیکم الا سبیل الرشاد. فرعون بھی اپنے مذہب کو کہتا ہے میرا مذہب ہے ہی وہی, اس کا مذہب باطل موسیٰ کا, میرا مذہب سچا. ہر قسم ہے گوشت کے دوغے من ترش نے, ہر شخص یہ کہتا ہے میری رسی بڑی میٹھی ہے, کوئی ترش کھٹی نہیں ہے. یہ بھی اپنے دین مذہب کو کہتا تھا کہ میں سچا ہوں. میرا کیا کہتا ہے فرعون, ما اریکم الا ما ارا, جس کو میں خود صحیح سمجھتا ہوں میں تم کو صرف وہی طریقہ بتاتا ہوں جو عین طریقہ ہے, مصلحت ہے, سبیل الرشاد, صحیح رستہ سیدھا. لیکن مقال الذی آمن, گفتگو ہو رہی ہے, مقال الذی آمن یا قوم, اسی مومن مذکور نے کہا, بھائیو مجھے تو خطرہ لگ رہا ہے تم پر, او مثل یوم الحساب, اور دوسرے مختلف قوموں کی طرح کہیں روزے بدر دیکھنا پڑ جائے. اور دوسری قومیں کون سی؟ مثل عذاب قوم نوح و عاد و ثمود والذین من بعدہم, وہ حالات تم سنی چکے ہو. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ادخال الہی, یہ ادخال الہی ہے. وما اللہ یرید ظلما للعباد, اللہ تو بندوں پر کسی طرح کا ظلم نہیں چاہتا. ہلاکت جو ہوئی وہ ان کے اپنے گناہوں کی وجہ سے, خدا نہیں ظالم, ہلاکت ان کے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے ہوئی. بھیا قوم انی اخاف علیکم یوم التناد, اے میری قوم تمہاری نسبت اس دن سے ڈرتا ہوں میں جو آپس میں چیخ پکار کا دن ہوگا, سب وہاں حال ہار پڑی ہوگی, چیخ و پکار شروع ہوگی وہاں. یوم تولون مدبرین, یعنی وہ دن جس دن تم پیٹھ پھیر کر کے بھاگو گے, آگے عذاب نظر آتا ہے بھاگو کے پیچھے پاٹ گئے. ما لکم من اللہ من عاصم, اس دن تم کو کوئی بھی اللہ کے عذاب سے بچانے والا نہ ہوگا. اچھا جی, یہ شخص اتنا بات کر رہا ہے, اتنی نصیحت اس نے کی ہے, بھرے مجمع میں فرعون کی موجودگی میں, اتنے بھرے مجمع میں اور اس جلسے میں تقریر کی, کچھ فائدہ بھی ہوا کہ کوئی نہ؟ سوال پیدا ہوتا ہے, فائدہ بھی ہوا کچھ نہ؟ فرمایا کیا فائدہ ہونا تھا, کوئی فائدہ نہ ہوا. کیوں؟ من یضلل اللہ فما له من ہاد, جس حکم کردہ راہ کو اللہ ہی گمراہ رکھے اسے کوئی راہ دکھانے والا کوئی ہے بھی صحیح؟ مرد مومن نے اپنا فرض ادا کر دیا مگر اس کا فائدہ تو کچھ نہیں ہوا. فائدہ جب ہوتا جب آگے منیب کوئی ہوتے. نہیں نہیں جی ہاں, یہ دکھا لے رہی ہے. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ, اب یہ تقریر اسی کی ہے, یہ درمیان میں دکھا لے رہا ہے, وہی تقریر کر رہا ہے مرد مومن. وَلَقَدْ جَاءَكُمْ يُوسُفُ مِنْ قَبْلُ بِالْبَيِّنَاتِ فَمَا زِلْتُمْ فِي شَكٍّ مِمَّا جَاءَكُمْ بِهِ, بخدا اس موسیٰ سے پہلے جو تمہیں تقریریں کرتا ہے, تمہیں حق بات سناتا ہے, اس سے پہلے بھی تمہارے پاس یوسف علیہ السلام کھلے کھلے دلائل لے کر آئے تھے, وہ تو کوئی زمانہ بھی نہیں رہا اتنا گزرا, اے چار پانچ سو سال ہی گزرے ہیں, زیادہ وقت تو نہیں گزرا. سو اس وقت بھی تم ان امور میں ہمیشہ شک ہی میں رہے جو یوسف علیہ السلام تمہارے پاس لے کر کے آئے تھے, شک میں رہے, پتہ نہیں سچ کہتا ہے جھوٹ کہتا ہے. خیر وہ وقت اپنا گزار گئے, حتی الی ہلاکہ, یہاں تک کہ جب یوسف علیہ السلام وفات پا گئے, یہاں ہلاکہ کا طرف صاحب آیا ہوا ہے, میں نے وفات پا گئے, ہم ذرا سخت رفت نہیں ہیں تو ان کے یہاں کوئی سخت رفت نہیں, ہلاکہ یعنی یہاں سے بھوجن, اور ہم اگر یہ مانا کریں تو بڑا گستاخ ہے, ہم گستاخ بن جائیں گے. ہماری بولی اپنی ہوئی نا جی, عربی بولی اپنی ہوئی, عربی بولی ہلاکہ بولتے رہتے ہیں. ہلاکت امی, حدیث میں آتا ہے حضور کے پاس ایک بندہ آیا, کہنے لگا حضرت جی ہلاکت امی, میری ماں جو ہلاک ہو گئی ہے, بہت ہو گئی. کہنے لگا ماں تک نہیں کہا ہلاکت, معلوم ہے یہ بولتے رہتے ہیں اپنی بولی میں, یہ لفظ ہمارے یہاں ذرا سخت لفظ بن جاتا ہے. یہاں تک حضرت یوسف علیہ السلام کی وفات ہو گئی, کل تم کہنے لگے لن یبعث اللہ من بعدی رسولا, اللہ اس یوسف کے بعد کوئی رسول نہیں بھیجے گا. شکر ہے خاص کام جان پاک جان چھٹی, رسولہ کو جان چھٹی, شکر ہے مویا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اسی واسطے کر کے تو ان لوگوں کو بہرا رکھتا ہے خدا جو حد سے بھر جاتے ہیں, سر شکو شبہات میں مبتلا رہتے ہیں. کون؟ اللہ دین آیات اللہ بغیر سلطان رہتا ہوں, بغیر کسی دلیل کے جو ان کو ملی ہو خدا کی آیتوں میں جھگڑا نکالتے رہتے ہیں. کب اور امک عند اللہ عند الذین آمنوا, اللہ کے نزدیک اہل ایمان کے نزدیک یہ رویہ بڑا ہی ناپسندیدہ ہے. کذالک اتب اللہ علی قلب کل قلب متکبر جبار, اسی واسطے کذالک یعنی لذالک, اسی واسطے کر کے ہمارا اصول ہے اللہ تعالیٰ ہر متکبر سرکش کے دل پر موہ جباریت لگا دیا کرتا ہے. یہ درمیان میں اللہ تعالیٰ نے اپنی بات بتا دی, ٹھیک ہے نا جی. اب وہی تقریر, وہ اس نے تو تقریر کر دی, اب فرعون پتہ ہے کیا جواب دیتا ہے. اب فرعون کی تقریر شروع ہوتی ہے, فرعون ابھی لاجواب ہو گیا, فرعون کے پاس اور کوئی جواب تھا نہیں. جو اس مجمع میں اس جلسے میں اس اجلاس میں اس گراؤنڈ میں اس کانفرنس میں فرعون کو جواب دیتا ہے, لاجواب ہو گیا. ابھی چونکہ اس کو بادشاہ نشہ تھا, اس نے اپنے اس نشے میں آ کر کے حامان کو کہا, کالا فرعون یا حامان ابن لی سلحن ایک بہت بلند عبارت میرے لیے بنوا, کیوں لالی ابلغ الاسباب, تاکہ میں ان ذرائع کو حاصل کروں. کون سے ذرائع؟ اسباب السماوات, آسمانوں پر پہنچنے کی ذرائع, شاید ذریعے سے میں آسمانوں پر چڑھ جاؤں گا. مجھے سمجھا یہ آسمان کرا ہے, عمارت بلند بنائے گا میں آسمان کو پکڑ لوں. یہ پتہ گا لوگ گئے پتہ نہیں کہاں کہاں, ہزاروں میل سفر کر گئے, آسمان اسی طرح دیکھا جیسے یہاں دیکھ رہا ہے. ان لوگوں نے یہ بھی ہے نا بندر, پورے بندر ہیں, بندروں کی طرح یہ کرتے رہتے ہیں شرارتے ہیں اوپر سے مسائل چڑھا اوپر. یہ کتنے گز کیا جی, کتنے گز کیا, کتنے میل کیا, ہزار میل چلا گیا اوپر جی, دو ہزار میل چلا گیا اوپر جی, دس ہزار میل اوپر چلا گیا, آسمان اسی طرح چلا گیا. یہ کیا بات ہے, آسمان ہے ہی کوئی نہیں, آسمان نہیں آسمان ہے, تم وہاں پہنچ نہیں سکتے بدھ کو, آسمان تو ہے تمہارے اپنا پہنچنے سے. یہ نہیں ہو جس طرح ہم گرو سے نہ لگے ہوئے تو کوئی آ گئی کیا کہتے ہیں لومڑی چڑھے تو چڑھنے کی کوشش کر چڑھا نہیں جاتا, پوری کٹے ہاں. یہ حساب ان کا ہے, آسمان پر چڑھ نہیں سکتے, کہتے ہیں آسمان ہے ہی کوئی نہ بالکل. فرماتے ہیں کہ الہ الہ موسیٰ, میں آسمانوں پر چڑھنے کے ذرائع حاصل کر کے پھر ذرا موسیٰ کے معبود کی تو خبر لوں. میں نیلا سن کاذبا, واقعہ یہ ہے میں تو موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں, یہ جھوٹ بولتا ہے جی. لا اظن لا البتہ اظن دھن کرتا ہوں میں, گمان کرتا ہوں موسیٰ کو جھوٹا سمجھتا ہوں. یقین نہیں کی میں سمجھنا, یہ کچھ اتنا ہی کچھ ہے کالا کالا ہوتے پچھے سمجھنا ہے کچھ نہ کچھ, مگر حکومت نشے جا کر کے بنتا نہیں. وَلِذَلِكَ وَكَذَلِكَ سُجِّنَ لِفِرْعَوْنَ سُوءُ عَمَلِهِ, انہی باتوں کے کرنے کی وجہ سے, ایسی ایسی باتیں کرنے کی وجہ سے لِذَلِكَ, فرعون کے اعمال کی برائی اس کے لیے خوش منظر کر دی گئی, راہ راست سے اسے روک دیا گیا. وَمَا كَيْدُ فِرْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَابٍ, فرعون کی چال نہ تھی مگر تباہ اور برباد ہونے والی, یہ سب چالیں اس کی بربادی کی تھی. مکان الذي آمن يا قوم اتبعوا نهاتكم سبيل الرشاد, اسی مومن مذکور نے کہا. اب اس کی تقریر شروع ہوئی, فرعون کی تقریر ختم, اب اس کی تقریر شروع ہوئی. اے میری قوم اتبعوا نے میری راہ چلو, اتبعكم سبيل الرشاد, میں تم کو صحیح راستہ بتاتا ہوں. یا قوم انما هذه الحیات الدنیا متاعن, یہ دنیا کی زندگی تو چند روزہ قلیل زندگی ہے. وان الاخرۃ هي دار القرار, اصل قرار گاہ تو ہے آخرت ہی. آگے ادخار الہی, خدا کہتا ہے میں کہتا ہوں من عمل سیئۃ فلا یجزا الا مثلہا, جو شخص کسی برائی کا مرتکب ہوگا صرف برائی کے بدلے برابر اس کو بدلہ ملے گا. من عمل صالحا من ذکر او انثیٰ وہو مؤمن, جو نیک کاموں کو معمول بنا لیتا ہے مرد ہو یا عورت بشرطے کہ مومن موحد ہو, فاولئک یدخلون الجنہ جنت میں جائیں گے, یرزقون فیہا بغیر حساب ان گنت روزی ملے گی. یہ درمیان اللہ تعالیٰ اپنے بات کر رہی, ہاں تقریر جاری ہے اس کی مومن کی. بھیا کو مالی یہ لوگ ملن نہ جاتے مت تو النار, او بھائیو آخر یہ کیا بات ہے, میں تم کو نجات کی طرف بلاتا ہوں تم مجھے دوزخ کی طرف بلاتے ہو, کیا بات ہم کہاں کہتے ہیں دوزخ میں جا, یہ جو کہتے ہو یہ تو نہیں. بھی علم وانا دو کو میرا عزیز الغفار, تم مجھے دعوت دیتے ہو کہ اللہ کے ساتھ میں کفر کروں، یعنی اس کے کسی ایسی چیز کو شریک بناؤں جس کے شریک ہونے کی میرے پاس کوئی بھی دلیل نہیں، یہ منع ہے کفر کرنے کا باللہ. اللہ کو مانتے تو تھے مگر کفر باللہ کا مطلب یہ ہے شریک بناؤ ساتھ اس کے، کما ہوا بھی اسماء و صفات ہی نہ ہوا نا. مانا دوں اور میں تمہیں دعوت دیتا ہوں اس ذات کی طرف جو کہ غالب ہے اور بخشنے والا ہے، نہ مانو گے قوت سے پکڑے گا، مان لو گے تو گناہ بخش دے گا. لا جرم انما تدعوننی الیہ لیس لہ دعوت فی الدنیا ولا فی الآخرہ وان مردنا الی اللہ وان المسرفین ہم اصحاب النار فستذکرون ما اقول لکم وفوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد. یقین جانیے کہ تم مجھ کو اس طرف بلاتے ہو جو خود اپنی طرف دعوت دینے والا اور بلانے کی صلاحیت نہ دنیا میں رکھتا ہے نہ آخرت میں. یہ دعوت ہی ایسی ہے فضول سی. اور یاد رکھو اس میں کوئی شک شبہ نہیں، انما ردنا الی اللہ، ہماری بات گشت ہے اللہ کی طرف اور کسی کی طرف نہیں. وہاں کوئی اور ہوگا کس کے جس کو حساب کتاب دینا ہوگا. چلو کچھ احتیاط کر کے کچھ منتھیت کر کے تو کچھ کہیں گے یہ فیصلہ یوں کرتا ہوں، یعنی اللہ کے پاس ہوتا ہے. وانل مصرفین و اصحاب النار، اور اس میں بھی کوئی شک شبہ نہیں، شرک کے ذریعے جو حد سے متجاوز ہو جاتے ہیں وہ جو حد ہے نا پکار کی اس حد پر نہیں رہتے، اس حد سے ہٹ جاتے ہیں، یا دائیں یا بائیں، مصرف ہوئے کہ نہ ہوئے. حد تو ہے صرف اللہ کی ذات، حد ہے پکار کی، وہ حد پکار سے دائیں یا بائیں ہٹ جاتے ہیں. یا ولیوں نبیوں فقیروں کو پکارتے ہیں، یا جنوں شیطانوں اور مشرک پیروں کو پکارتے ہیں، دائیں بائیں ہو جاتے ہیں. ہم اصحاب النار وہ ہے دوستی، میں اب تقریر تو کر چکا ہوں، تم نہیں نہ مانتے. جس وقت آئے گا نا بھکت فستذکرون ما اقول لکم، تم میں سے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تم میری اس بات کو آگے چل کر یاد کرو گے، اب تو تم نہیں اس کی قدر کر رہے. وَفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، میں اپنے معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں، واقعی اللہ تعالیٰ سب بندوں کو نگران ہوا ہے. چنا آتے اس کے ماننے کے لیے لوگ تیار ہو گئے، یہ بات ایمان ساتھ لگائیں گے. اس کے مارنے کے لیے ہزار آدمی گئے، اس کو مارو بھائی، پھر انہوں نے بھیجے ہزار آدمی، وہ بیچارا مرد مومن بھاگ گیا. 500 بندے رستے میں کئی آفتوں سے ہلاک ہو گئے، کسی کو بھیڑیے نے کھا لیا، کسی کو شیر نے کھا لیا، کوئی ہاتھی کے نیچے آگے پاؤں کے، کوئی کچھ ہوا، 500 بندے تو یوں مارے گئے. واپس آ گئے 500، کہ جی وہ تو ہمیں ملا نہیں، ہمارے ہاتھ سے نکل گیا، تو 500 دوسرے کہاں ہیں؟ انہوں نے کہا کہ تم نے مارا ہے، میں چلو سیدھا کر لو، قطار بند ہو جا، قطار بند سیدھا ڈھک کرو، سارے 500 تباہ. 500 ویسے مار گئے تھے اور 500 کو خود مار دیا، پھر انہوں نے لاؤ جی ہزار بندہ تو اپنی فوج کا مار دیا خود، یوں سمجھو نا. اللہ دیکھو خدا نے اس مرد مومن کو کیسے محفوظ رکھا، الٹا ان کے بندے موئے. یہ میں اپنی بات جو ہے نا یہ میں خدا کے حوالے کر کے جاتا ہوں، اپنا معاملہ خدا کے سپرد کرتا ہوں. ہاں جی، تو فرعون نے ان کو قتل کر دیا ہیں، اور فوقاہ اللہ سیاد ما مکرو، ہاں لوگوں نے تو بڑی تصویریں کی نا، مگر اللہ نے اس مرد مومن کو ان لوگوں کی شرارتوں سے، چلاکیوں سے اور ان کی خفیہ تدبیروں سے خدا نے ان کو محفوظ رکھا. وہاں کبھی آل فرعون سوء العذاب، فرعون والوں کو بدترین عذاب سے آ گھیرا. ایک تو وہاں ہوا نا، مجھے 500 وہ لڑ گئے، 500 کو آپ قتل کر دیا، پھر آپ بھی پیچھے لگ کے بنی اسرائیل کے میں فوج کے جو باتیں بچی ہوئی تھی حملہ کیا حضرت موسیٰ علیہ السلام اور اس کی قوم پر، وہ بھاگا شہر سے نکل کر کے بڑے سارے سامان کے ساتھ، بڑے گھوڑوں کے ساتھ. اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو بحیرہ قلزم سے پار کر دیا، وہ اندر بڑھ گئے، کہنے لگے کہ خشک کی جگہ ہے، چلو چلو ہم پکڑ لیں گے ان کو، ہم نزدیک پہنچ گئے. ہم ایک دم خدا نے حکم دے دیا، چل پانی ایک ہو جا، سارے گھڑ لو گئے، کوئی اوپر کوئی نیچے کوئی اوپر کوئی. اللہ ہاں گھیرا اس کو. یہ تو ابھی ہے نا، یہ تو دنیا میں ہوا نا، النار یورزون علیہا غدوما واشیا، دنیا کا عذاب الگ، برزخ کا عذاب الگ، اور آخرت کا عذاب الگ، تین عذاب. دنیا میں مارے گئے بندے فرعونی، ٹھیک ہے نا جی، اور پھر جو بچے تھے فرعون بھی ساتھ غرق ہو گئے، ٹھیک ہے نا جی، یہ دنیا کا عذاب تھا. پھر اب النار یورزون علیہا، اب بھی اس وقت برزخ کے اندر صبح شام یہ لوگ آگ کے سامنے پیش کیے جا رہے ہیں، صبح شام پیش ہوتے ہیں آگ. تو یہ محاورہ بھی ہے، صبح شام اس کے ساتھ یہ ہوتا ہے، مطلب یہ ہر وقت، یہ بھی مفہوم لیتے ہیں علماء، طے کیا ہے کہ صبح کے وقت اور پھر شام کے وقت، وہاں صبح شام کہاں سے. اچھا تیسرا تھا وہ یوم تقوم الساعۃ، جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن بھی کہا جائے گا ادخلوا آل فرعون اشد العذاب، فرعون اور اس کے متبعین کو سخت عذاب میں داخل کرو، سخت عذاب میں داخل کرو. چنانچہ قیامت کے دن بھی عذاب، اب برزخ میں بھی ان کو عذاب ہو رہا ہے. اس سے علماء کرام نے کہا ہے یہ دلیل ہے عذاب قبر کی حقانیت کی، یہ دلیل ہے. علماء برحق اہل سنت والجماعت یہاں سے دلیل نکالتے ہیں عذاب قبر برحق، عذاب قبر برحق. مگر قبر کا معنی آج کے ہمارے ہیں جی جو ہمیں سمجھانے والے ہیں، وہ کہتے ہیں قبر کا معنی گڑھا ہے، گڑھا معنی کرو کہ تم مسلمان اہل سنت ہو، نہیں تو اہل سنت سے خارج ہو تم. میں نے کہا پھر فرعون کی قبر کس نے بنائی، فرعون کی قبر کس نے بنائی، ان کی قبر کس نے بنائی جو فرعونی تھے، نوح علیہ السلام کی قوم کی قبریں کس نے بنائی، ہندوؤں کی قبریں کون بناتا ہے، سکھوں کی قبریں کون بناتا ہے، جو سمندر میں مر جاتے ہیں غرق ہو جاتے ہیں، ان کو مچھلیاں کھا جاتی ہیں، ان کی قبریں کون بناتا ہے. ایک کہتے جی وہ جو اس کے آسے پاس قبر ہی ہے، تو پھر وہ کہہ رہا کیا بنانا، زبان سے کیا بلا ہے، زبان سے کیا بلا ہے. پہلے کہا کہ اس گڑے کو کہتے ہیں قبر، جو اس کو نہیں مانتا اس گڑے کو وہ کافر ہے، تو اللہ قبر کا منکر ہے وہ کافر ہے. جی اب کیوں زبان پھر رہی ہے تمہاری، جب ہم فرعون کا نام لیتے ہیں، فرعونیوں کا نام لے، ان کے قبر سے کسی نے نہیں بنائی، تو عذاب قبر ہوا کہ نہ ہوا، کہو یا تو انکار کرو یہ قبر کا یہی معنی گڑا ہے. پھر عذاب قبر کی وجہ سے کا مطلب یہ ہوا فرعون کو عذاب نہیں ہو رہا، فرعونیوں کا عذاب نہیں ہو رہا، تو یہ انکار آئے گا نصر قرآن کا. تم جو انکار نصر قرآن کا کرتے ہو تم کافر ہونا چاہیے، تمہیں کافر ہونا چاہیے. اور جو ہندو سکھ ہیں ان کو جلا دیا جاتا ہے، ان کی قبریں نہیں ہوتی ہے جی، ان کو عذاب قبر کوئی نہ ہوا نہ تمہارے کہنے کے مطابق، کیونکہ نہ گڑھا بنا نہ ان میں ان کو دفن کیا گیا ہے جی. اب کیوں ہٹتے ہو اپنی زبان سے، کہو نہ ان کو عذاب نہیں ہوتا، کہ عذاب کا منکر کافر ہے، عذاب قبر کا منکر کافر. ہم بھی کہتے ہیں، ہم ڈٹ کے کہتے ہیں عذاب قبر کا منکر کافر، سمجھے نا جی. تم اس کو قبر کہتے ہو گڑھے کو ہے جی، تو تم ہندوؤں کے عذاب قبر کے منکر ہو، لہٰذا تم کافر. تم سکھوں کے عذاب کے منکر ہو، عذاب قبر کے منکر ہو، تم کافر. یوں تو یوں ہی صحیح، لیکن متضلے کیا کہتے ہیں، کوئی نہیں متضلہ منکر، حضرت جی آپ کو بھول لگی ہوئی ہے، غلط کہتے ہو، بالکل غلط کہتے ہو. یہ جنہوں نے کہا ہے سب کو غلطی لگی ہے، جنہوں نے کہا ہے سب کو غلطی لگی ہے. عذاب قبر کا کوئی متضلے منکر نہیں، کشاب متضلی ہے کہ نہیں، اٹھا کر کے کیا مقام دے، یہی مقام دے عذاب قبر کا منکر ہے. وہ متضلیوں کا بڑا واد ہے، مجھے متضلی کہو، میں ہوں متضلی، کٹر متضلی. وہ آپ اس کی شرط دیکھ لو، کب صاف دیکھ لو تفصیل اس کی، یہی مقام دیکھ لو، وہ قائل ہے یا نہیں. یہ تمہیں کس نے بتا دیا کہ متضلی عذاب قبر کے منکر ہیں؟ تو کوئی اکا دکا کوئی بندہ تھا جس طرح یہ غیر مقلد ہمارے سامنے کہہ دیتے ہیں. تم حنفی جو ہو نا، کہتے ہو کہ بسم اللہ لو سے لکھ کر کے، خون سے لکھ کر کے ہے جی، وہ تمیز بنا دو خون سے لکھ کر کے، یہ ہمارے حنفی کا عقیدہ ہے. مگر وہ ایک بندہ کہہ گیا کوئی ابو الفضل کے کون ہے کماری مماری ہے جی، وہ کہہ گیا. وہ اب وہ ہمارے سے لگاتے ہیں کہ حنفیوں کا یہ مذہب ہے، حنفیوں کا یہ مذہب ہے، حنفیوں کا مذہب ہے یہ. مگر ہر مقدم سے پوچھے وہ کہیں گے حنفیوں کا یہ مذہب ہے، ہمارے ہم دکھاتے ہیں فتاوی کا، دکھانا چاہ کر کے دیکھ لو لکھا ہوا ہے وہاں. اور وہ یہ لکھا ہوا ہے تو بندہ کی حنفی یہ لکھا ہے کال رہنا کال رہیا لکھا ہوا ہے وہاں، لکھا ہوا ابو الفضل کماری. وہ ایک کوئی بندہ ہوا ہے، ایک مولوی ہوا ہے، اس کا کوئی خیال ہو گیا اس قسم کا، تو کیا اب اس کو سارے حنفیوں کی طرف جسمان کر دو گے؟ اسی طریقے سے اگر کسی ایک بندے نے کوئی بات کہہ دی اور علماء لکھ گئے ہیں اس کا یہ مطلب، اور ایک دوسرے دوسرا شخص ہے زرار کی کیا نام ہے اس کا, ان گھروں کے متعلق کہا جاتا ہے یہ عذاب قبر کے منکر ہے. مگر حضرت سید انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ بلکہ استاد, انہوں نے فرمایا ہے کہ میں مجھے تردد ہے کہ یہ دو بندے بھی شاید عذاب قبر کے منکر نہ ہوں گے, اور جس عبارت سے انہوں نے نکالا ہے وہ عبارت میرے سامنے آئے تو میں سمجھوں, مجھے تردد ہے وہ منکر نہیں ہوں گے. حضرت شاہ صاحب فرماتے ہیں مجھے تردد ہے یہ دو ہستیاں ٹھیک متدلی تو ضرور ہیں مگر عذاب قبر کے منکر نہیں, اور اگر تم یہ سمجھتے تو وہ عبارتیں میرے سامنے پیش کرو, ہاں جی تب میں سمجھوں گا ہاں منکر ہے یا نہیں. ہو سکتا ہے منکر نہ ہو, تم نے ان کی عبارت سے غلط مطلب سمجھا ہو, تمہارا فہم کی غلطی ہو. اس بات میں نہیں یقین کرتا کہ یہ دو شبد جو ہے نا یہ عذاب قبر کے منکر ہیں, جب قرآن صاحب کہتا ہے یہ حضرت سید علی شاہ صاحب نے کہا. تو متدلیوں کو کون کہتا ہے کافر, کون کہتا ہے منکر عذاب, منکر تو نہیں کوئی بھی. وہاں دیکھ لو شہیدوں کے بارے میں, وہاں بھی لکھتے ہیں ارواحوں کی آواز اتنی کھل گئی کہ شاہ لکھتا ہے متدنی جو ہے وہ تنی میں قبر کبھی قائل ہے, وہ دادی میں قبر کبھی قائل ہے, دونوں چیزوں کا مسئلہ ہے. پھر جس طرح کہتے ہو کہ یہ مسئلہ ہے کیونکہ شراکار نے نہیں لکھا ہوا اس واسطے, کیونکہ شراکار نے نہیں لکھا ہے, شراکار نے میں اور کئی باتیں لکھی ہوئی ہیں. من مانو اس کو کیوں نہیں مانتے, ہم کئی باتیں ایسی لکھی ہوئی ہیں. ہاں جی مچھا مچھا آپ آپ کا کوڑا کوڑا سمجھو, ایسے تو نہیں ہونا چاہیے. ہاں جی بہرحال یہ نفس ہے عذاب قبر کے اوپر. قبر کس کو کہتے ہیں؟ مرنے کے بعد کا جو عالم ہے آخرت سے پہلے پہلے, یہاں کا آدمی وہاں جب جائے گا تو مرنے کے بعد ہی جائے گا, اور جو مرے گا وہ وہیں جائے گا, خواہ ہندو سکھ ہو, خواہ مسلمان ہو, خواہ عیسائی ہو, خواہ یہودی ہو, مجوسی ہو, کسی مذہب کا ہو, مسلم ہو نہ مسلم ہو, غیر مسلم ہو, سب کے سب نے یہاں سے دنیا سے جب نکلیں گے اس عالم میں جائیں گے. وہ عالم کہاں ہے خدا کو معلوم ہے, ہمیں نہیں پتا, ہمیں نہیں پتا کہاں, ہمارے سے پوچھ لو کہاں ہے. اچھا آخرت کہاں ہے, آخرت کہاں ہے پتا ہے, وہ عالم اروا کہاں ہے, اور جہاں ہوئے ہیں اور پھر آتی جا رہی ہیں وہ کہاں ہے, آپ کو پتا ہے؟ نہ ہم نے دیکھا نہ ہمیں کسی نے بتایا. ہمیں اتنا یقین ہے کہ یہ پانچوں جہان موجود ہیں, عالم اروا, عالم بطن, عالم دنیا, عالم برزخ, جس کو عالم قبر بھی کہتے ہیں, عالم آخرت, یہ پانچ پانچ جو عالم ہے. اور عالم ہے جس عالم سے نکلتا ہے نا پھر اس جس سے نکلا ہے اس طرف واپس نہیں جاتا, وہ جو شخص ہو کہ نکلا ہے بطن سے نکلا ہے وہ واپس بطن میں جائے گا نہیں جائے گا. اب یہاں دنیا سے جب نکلا عالم برزخ میں پہنچا پھر دنیا میں آئے گا نہیں آئے گا, جو عالم آخرت میں جب پہنچے گا پھر وہاں سے عالم برزخ میں تو پھر دنیا میں آئے گا نہیں آئے گا. پھر مکان بہی خدا نے خود کہا بڑا دور نکل گیا ہے, وہ جہاں نکل گیا کبھی وہاں تیرا ہاتھ کہاں پڑتا ہے, ٹھیک ہو بیٹا. یہ پانچ عالم ہیں, عالم اروا سے نکل کر کے عالم بطن میں, عالم بطن سے نکل کر کے عالم دنیا میں, یہ دنیا کا عالم ہے, دنیا کے عالم سے نکل کر کے عالم برزخ میں. سب ما ہو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر, اور جو عالم برزخ ہے نا اس کا نام حضور نے رکھا ہے قبر, وہ ہے عذاب قبر. آپ سمجھو گے نہیں کیا ابن اللہ صاحب لکھتے ہیں قبر اس طرح کہیں نام نہیں, یہ تو جسم کی قبر ہوئی, اور وہ جو قبر ہے روح کی, جہاں وہ رہتی ہے جہاں اس کی جزا سزا ہوتی ہے جسم کے ساتھ ہوتی ہے, وہ جسم کون سا ہے اس میں لکھا اختلاف ہے. بار اس جسم کو کہتے ہیں بار اس جسم کو کہتے ہیں جو اللہ ادا کرتا ہے, اس کے بعد جہان میں آخرت ہے, یہ دو جہان رہتے ہیں ہم اس جہان میں آئے, وہ کے درمیان میں ہم ہیں, یہ دو جہان گزار چکے ہیں اس تیسرے جہان میں ہے, ہم تو تھوڑا ہی رہ گیا اب ان جہانوں میں بھی جانا ہے. میرے جہاز جنہیں فی النار بھجو قلو زعفاو جن لذین حد تک برو انہا کننا لکم تبان فالا انتم مغلون انہا نصیبا من النار. ہاں جی اچھا جی میرے جہاز جنہیں فی النار بھجو قلو زعفاو جن لذین حد تک برو انہا کننا لکم تبان فالا انتم مغلون انہا نصیبا من النار. فرشتے کہیں گے اب غیروں کو پکارنا, جبکہ قیامت کے دن فرعون اور فرعونیوں کو سخت عذاب ہوگا اس وقت فرشتے کہیں گے اب پکارو نا. ہاں جب فرعونی وغیرہ تمام کافر جہنم میں آپس میں جھگڑتے ہوں گے کہ تیری غلطی ہے, کیوں نہ ہوتا تو میں مسلمان ہو جاتا, وہاں جھگڑیں گے آپس میں, یوں جھگڑا ہوگا یہ محاجہ فنار آگ کے اندر جھگڑے ہوں گے کس طرح, فجکول ضعفا کمزوری لوگ جو تابع تھے وہ کہیں گے اپنے رؤساء متکبرین کو، اپنے پیروں کو، اپنے استادوں کو، اپنے سرداروں کو، اپنے آقاؤں کو، وہ کہیں گے انا کنا لکم تبان، دنیا میں ہم تمہارے کہنے پر چلتے تھے، ہم دنیا میں تمہارے کہنے پر چلتے تھے، اور اب ہمارے اوپر یہ مصیبت آئی ہوئی ہے، ہمیں دوزخ میں ڈالا جا رہا ہے، حال انتم مغنون عنا نصیبا من النار، کیا تم آج ہم پر سے آگ کا کوئی حصہ ہٹا سکتے ہو، یعنی عذاب دور کر سکتے ہو، تو کرو نا، ہم تو مصیبت میں پھنسے ہوئے ہم جل رہے ہیں، کرو نا کچھ، دنیا میں کہتے تھے کہ ہم یہ کر دیں گے وہ کر دیں گے، تھاپڑ مارتے تھے ہمارے پیٹ کے اوپر، شابا کوئی واقعہ نہیں، قیامت کے دن بس میں بخشوا دوں گا خدا سے، ہیں دنیا میں یہ کہتے ہیں آپ کچھ کر سکتے ہو، قال الذین استکبروا صاحب، ہاں جی مغنونا، یعنی تم کام کر سکتے ہو ہماری طرف سے، یعنی ہٹا سکتے ہو تم ہماری طرف سے، ہاں کچھ حصہ عذاب کا، تو رو آسان متکبرین جواب دیں گے انا کلن فیہا، اور تم اکیلے نہیں ہو دوزخ میں جل رہے ہو، ہم بھی تو ساتھ ہیں تمہارے، پیر منیر سب اکٹھے، استاد شاگرد سب اکٹھے، آقا اور نوکر سب اکٹھے، ہاں کامے اور ذمہ دار سب اکٹھے، بھرے ہوتے رہیں گے اوپر نیچے اوپر نیچے اوپر نیچے، ان اللہ کا حکم بین العباد، اللہ کو جو بندوں کے مابین فیصلہ کرنا تھا وہ تو کر چکا، اب وہ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے فیصلے تبدیلی تو ہوتی کوئی نہیں، اب تو جو آئیے سر پہ نبھانی پڑے گی، جو آئیے سر پہ نبھانی پڑے گی، تم بھی جلو ہم بھی جلے، وقال الذین فی النار لخزنت جہنم، اب وہ لوگ جو دوزخ میں آئے ہیں وہ اب اور تو انہیں کوئی سوجھ نہیں پڑے گی، ہمارے پیر تو کام نہیں آ رہے، ہمارے استاد تو کوئی کام نہیں آ رہے، ہمارے مرشد تو ہمارے کام نہیں آ رہے، دنیا میں مرشد بنتے تھے ہے جی، ہم تو مرشد سے چھٹ گئے، اور مرشد تو ہم چھٹ گئے، اب کیا مجبور ہو کر کے فرشتوں کو کہیں گے، حضرت جہنم اور جہنم کے حفاظت کرنے والے فرشتے ان سے مجبور ہو کے پھر کہیں گے کہ ادھر ڈبا کہوں تم بھی اپنے رب سے دعا کرو نا، یہ رب میں بننا جو ممن رضا، ہمارے عذاب میں کسی دن کو تخفیف کر دینا، ایک دن چھٹی کا تو ہونا چاہیے، ایک دن چھٹی کا ہونا چاہیے، چھ دن عذاب سے چلو ایک دن تو چھٹی ہو، کالو فرشتے جواب دیں گے اے بتاؤ اور دوست ہوں آپ چلا چلا کے ایسے کہتے ہو، اتنا تو بتاؤ اب ہم کب بتاتے کو رسولوں کو مل بینات، تمہارے پاس تمہارے رسول کھلے کھلے معجزات اور دلائل لے کے نہ آئے تھے اور دنیا میں، جانوی جواب دیں گے بولو حاجی رسول تو آتے رہتے تھے، کیا کرے اچھا فدو، اب تم خود ہی پھر پکارو کرو دعا خدا سے، ایک مانا یا یہ ہے وہ اپنے ان معبودوں کو پکارو نا جو تمہارے کام کر دیتے تھے، تمہاری حاجت روا مشکل کچھ آ ان معبودوں کو آپ پکارو نا، پیر صاحب کو پکارو اور پکارو نا پیر صاحب کو، شاہ علی کو پکارو، اس وقت چھڑا جاتا تھا اور اب نہیں چھڑا سکتا وہ، بلاؤ پد کو بلائیں گے، ماں دعا اور کافرین اللہ فی تلال، کافروں کی دعا تو محض بے نتیجہ اور بے سود ہے، یعنی ان کا پکارنا خیر کو یہ گمراہی ہے، یہ نتیجہ آنے کا نا، بس الرحمن الرحيم إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد يوم لا ينفع الظالمين معذرتهم ولهم اللعنة ولهم سوء الدار ولقد آتينا موسى الهدى وأورثنا بني إسرائيل الكتاب وهدى وذكرى لأولي الألباب فاصبر إن وعد الله حق واستغفر لذنبك وسبح بحمد ربك بالعشي والإبكار إن الذين يجادلون في آيات الله بغير سلطان أتاهم إن في صدورهم إلا كبر ما هم ببالغيه فاستعذ بالله إنه هو السميع البصير اللہ تعالیٰ جل جلالہ ومن والہ اپنی عادت مبارک بیان فرماتے ہیں کہ ہماری عادت مبارکہ یہ ہے انا لننصر رسلنا والذین آمنوا فی الحیاۃ الدنیا ویوم یقوم الاشہاد اپنے رسولوں اور تمام مومنین کی دنیا کی زندگی میں بھی ہم امداد کرتے ہیں کہ ان کے دل ایمان پر مضبوط رکھتے ہیں، امداد کا کیا مطلب ہے ان پر انعام کرتے ہیں، ان کا دل ایمان پر مضبوط رکھتے ہیں. یوم یقوم الاشہاد، اور قیامت کے دن بھی جب گواہی دینے والے گواہی دینے کے لیے کھڑے ہوں گے، وہ دن ہوگا. اس دن بھی لا ینفع الظالمین معذرتہم، جس دن کافروں کو ان کا کوئی عذر نفع نہ دے گا، اور ان کے لیے خدا کی لعنت ہوگی، اور ان کے لیے ان کے رہنے کا برا گھر ہوگا. وہاں بھی ہم اپنے پیغمبروں کی امداد کریں گے اور اپنے ماننے والے مومنوں کی امداد کریں گے. یہ مسئلہ توحید کا یہ نہ سمجھنا کہ صرف حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہی بیان کر رہے ہیں. اس مسئلہ توحید میں صرف ہو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے نہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے یہی الہدا دی تھی. الہدا، تو الہدا کیا ہے؟ فضل اللہ مخلصین الدین، فضل اللہ مخلصین الدین والی الہدا یہ موسیٰ علیہ السلام کو بھی ہم نے دی تھی. پھر اورثنا بنی اسرائیل الکتاب ہداں ذکر علی ولی الالباب، بنی اسرائیل کو بھی ہم نے ایک ایسی کتاب کا وارث بنایا، وہی تورات جو تھی جس میں الہدا تھا، جس میں فضل اللہ مخلصین الدین کی تعلیم تھی، اس ایسی کتاب کا وارث بنایا جو اہل عقل و خرد کے لیے خدا موجب ہدایت تھی، وہ ذکر اور نصیحت تھی، سمجھوتی تھی. اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، اب آپ دیکھتے ہو ہم نے مخالفین کے ساتھ کیا کچھ حال کیا تھا. موسیٰ علیہ السلام نے اس اضافہ کے پہنچانے میں کتنے مصائب اٹھائے تھے. اس واسطے آپ پر بھی ایسے ایسے حالات وارد ہو رہے ہیں مخالفین کی طرف سے، آپ کو تنگ کرتے ہیں، طرح طرح تکلیفیں دیتے ہیں، اضافہ پہنچاتے ہیں. فصبر، اس واسطے آپ بھی صبر کریں موسیٰ علیہ السلام اور دوسرے انبیاء کی طرح. آخر انسان پر مصائب آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ کا وعدہ برحق ہے کہ جو صبر کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کا اجر دیتا ہے. یہ وعدہ برحق ہے، ضرور آ کے رہے گا، مگر اپنے وقت پر آئے گا، آئے گا اپنے وقت پر. اگر صبر کرنے میں کچھ کوتاہی ہو جائے، ہوتا ہے انسان بہت زیادہ تکلیف ہو جائے تو ذرا کچھ ایسی بات ہو جاتی ہے جو بے صبری مسائل معلوم ہوتی ہے، اگر صبر کرنے میں کچھ کوتاہی ہو جائے تو آپ کے شان اور مرتبے کے اعتبار سے آپ کے حق میں بمنزلہ دھمکی ہے. حالانکہ دھمکی نہیں، پھر آپ اولا ایک چیز صبر کرو، صبر میں ذرا کچھ تھوڑی سی کمی آ گئی تو یہ گویا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں بمنزلہ دھمکی ہے، حقیقت میں کم نہیں ہے. ایک چیز ہوتی ہے ہمارے پاس میں بھی ہوتی ہے، جب ایک بڑے آدمی کے منہ سے نکل جاتی ہے تو ہم دیکھتے ہیں عام جٹ ہوتے ہیں، باہر ماں بہن کی گالی دیتے ہیں، کوئی نہیں کسی کو پرواہ ہوتی، اور ایک مولوی کے منہ سے ماں بہن کی گال نکل جائے، دیکھو جی مولوی صاحب سٹیج پر کھڑے ہو گئے، ماں بہن کی گالی دی، ہائے ہائے تم جو ہر وقت بولتے رہتے ہو، تو اپنی زبان کو نہیں دیکھتے، تو مولوی نے کیا کر دیا، جو بات تمہارے منہ سے نکلی وہ اس کے منہ سے نکل گئے، مگر وہ بات مولوی کی کھٹک دی ہے لوگوں میں. عام بندہ کوئی بات کر دے تو نہیں کھٹک. اس طرح یہ ایک چیز ہوتی ہے، ایک کی نسبت سے کوئی معمولی چیز ہوتی ہے، مگر دوسری کی نسبت سے وہ بہت اس کا کوئی وزن ہوتا ہے. اسی طریقے سے خدا کے بارے میں خدا نے کہا دیا صبر کر، ذرا سی بھی کوتاہی ہو گئی نا وہ منظر سب کے مان گیا، اس واسطے اس طرح سے لمبے کا خراب ہے. یہ بھی تیرے حق میں گویا کہ اتنا بڑا اول العظم ہو کر کے پیغمبر، تیری شان کا تو کوئی بندہ ہے ہی کوئی نا، تیرے مرتبے کا تو کوئی بندہ ہے ہی کوئی نا، اور پھر یہ ایسا کمی ہو گئی ہے، اس واسطے ایسے سم پر معافی طلب کر. وسبح بحمد ربک من عشی والابکار، اپنا دعویٰ صبح شام پڑھتے رہو، اپنا دعویٰ صبح شام پڑھتے رہو. کیا مطلب؟ نبی شرک کرتے رہو، اللہ تعالیٰ شرک سے پاک ہے، حمد ربے کا وہ دعویٰ ہو گیا ہے جی، اور نبی شرک جو ہے یہ بھی ساتھ ساتھ تسبیح ہو گئی، حمد و ثنا کے ساتھ، سب کچھ کرنے والا اللہ ہی ہے اور اس کا کوئی شریک معاون نائب مشیر سفیر وزیر شفیع کوئی نہیں, اور مجادل کچھ نہیں کر سکتے تیرا, خامخواہ سندھی اور جھگڑالو مانے مجادل یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتے, یہ یہاں لیول بڑھانا پڑے گا. مجادل کچھ نہیں کر سکتے تمہارا, کیوں؟ یہ آگے دلیل ہے, ان الذین یجادلون, یہ دلیل تو ہے اس دعوے کی ہے جو ہم قبل سے پتہ لگتا تھا. تو صبر کر, ہاں موسیٰ علیہ السلام نے صبر کیا مصائب پر, آخر ان کو کامیابی ہوئی اور کافر جو ہے نا الٹا منہ کھائی انہوں نے. اسی طریقے سے تیرے مجادل جو ہے نا وہ تیرا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گے. کیوں؟ اس واسطے ان الذین یجادلون فی آیات اللہ بغیر سلطان اتا ہوں, جو لوگ بغیر کسی سند کے جو ان کے پاس آئی ہو اللہ کی آیتوں میں مجادلہ کرتے ہیں, وہ اور تو کچھ نہیں کر سکتے, بس ان کے دلوں میں صرف وہ بڑے بننے کی خواہش ہے کہ ہم بھی بڑے ہیں. ایک مولوی صاحب سے مسئلہ پوچھا جاتا ہے نا, اور بھی بندے پاس بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں تو مسئلہ تو پوچھا جاتا ہے مولوی صاحب سے, ساتھ وہ ایک بندہ اور بول اٹھتا ہے, جی ہوں گا جی, یعنی بولا کہ اس مسئلے کا مجھے بھی پتا ہے جی, لازم خبر, لازم فائض الخبر, متول والی مسلمانی والی اسلام لازم فائض, جی مجھے پتا ہے اس مسئلے کا. اور بھائی تجھے پتا ہے, ہم مولوی صاحب سے پوچھ رہے ہیں, کئی بھی جو پھر الٹ جاتے ہیں, ایک مسئلے کو پوچھنے کا شروع ہو جاتے ہیں جگہ. ایسے حالات میں مولوی صاحب جو ہے نا ان کو الگ ہو جانا چاہیے, یہ آپس میں لڑ رہے ہیں ہے نہیں, مولوی صاحب اپنے مسئلہ پھر کسی موقع پر بیان کریں گے. تم آپس میں ایک کہتے ہیں میں بڑا عالم ہوں, لگے میں بڑا, پھر کہتے ہیں کہ یہ تو مسئلہ پوچھنے کا ہے, اب یوں بھی کہہ دیتے ہیں یہ مسئلہ کو پوچھنے کا بھائی, مسئلہ مسئلہ تو ہے اس کمانے پوچھنے کے ہوتے ہیں. ایک آدمی کو پتا ہوتا ہے دوسرے کو نہیں پتا, جس کو نہیں پتا وہ پوچھتا ہے بےچارا, یہ کوئی ضروری ہے کہ سب مسائل انسان کو معلوم ہو؟ تجھے پتا ہے ٹھیک ہے, تو بڑا علامہ ہے جی, تو خاموش رہے, اگر تو نہیں برداشت کر سکتا میرا مسئلہ پوچھنا مولوی صاحب سے, تو میں پوچھتے نہیں کسی اور وقت میں پوچھ لوں گا جب تو نہ ہوگا, تجھے تو پتا ہے تیرے سامنے میں پوچھتا ہی نہیں, کیوں کرنا چاہیے پھر ایسے مولوی, ہاں تجھے پتا ہے تیرے سے ہم پوچھتے ہی نہیں, تیرے سے پوچھتے ہیں جواب دے میں, پھر اس کے سامنے جب کہا اب بے جواب بات کا حوالہ دے, کون سی جگہ دے, قرآن کی کون سی آیت ہے, حدیث کون سی آیت ہے, روایت ہے بتاؤ, پھر آپ بھی غرور ہو جائے گا. ان فی صدورہم الا کبر, ان فی صدورہم الا کبر ما ہم ببالغی, ان کے دلوں میں صرف بڑا بننے کی خواہش ہے, ما ہم ببالغی, جس خواہش تک یہ کبھی پہنچ ہی نہیں سکتے, بڑا بڑا کہنے سے بڑا بن نہیں نہ جاتا بندہ, آدمی کہ میں بڑا ہوں بڑا بن جائے گا, ہاں حسب اللہ, یعنی مجادل ماں ارادہ کرتے ہیں لیکن کر کچھ بھی نہیں سکتے. اس واسطے اب آپ ان کے شر سے محفوظ رہنے کے لیے خدا کی پناہ مانگا کرو, یا اللہ مجھے اپنے پناہ میں رکھ, وہ ان کے شروں کو خوب جان رہا ہے اور اس کے دفیے کا علاج بھی جانتا ہے. کیوں؟ انہو هو السمیع البصیر, وہ اللہ آپ ہی ہے جو سب کی سنتا ہے اور سب اس کی نگاہ میں ہے, اس نے پوچھیدہ کوئی چیز نہیں. اور یہ جو پلید ہے نا, یہ جو اپنے آپ کو بڑا سمجھتے ہیں جیسا مجادلہ کرتے ہیں, مجادلہ ہوتا ہی اسی واسطے کر کے ہے, اظہار حق مقصد نہیں ہوتا, الزام دینے کے لیے ہوتا ہے, ایک ہوتا ہے مقابلہ. میرے خیال میں یہاں مجادلہ بالمعنی العام ہے, مجادلہ بالمعنی العام مقابلہ, یہ اس عبارت سے معلوم ہوتا ہے. استادوں کی بات تو صحیح میں ہے کوئی نا, مگر ایسا تو عام پڑا ہے نا کہ یہ لفظ بالمعنی العام ہے, یہ لفظ بالمعنی الخاص ہے, یہاں مجادلہ کا لفظ ہے, یہ مقابلے کے معنی میں ہے, کیونکہ ان ہی صدور میں علاقے پر ماہوں میں بالغی کہہ رہا ہے, یہ مجادلہ بالمعنی العام مقابلے کے معنی میں ہے. میں اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہوں, میں بڑا علامہ ہوں, ہاں فرمایا یہ جو مقابلہ کرتے ہیں نا تیرے ساتھ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ان کو خوب سزا دوں گا. ہاں کب دوں گا؟ قیامت کو, اور قیامت کہانی میں شک نہ ہوئی, کیوں؟ اس واسطے کر کے قیامت کا آنا تو مشکل ہے, اس میں کچھ شک ہو بھی سکتا ہے, قیامت میں کیا ہوگا کہ یہ مردے پھر زندہ ہوں گے نا, یہ مردے جو ڈیڑھ ڈیڑھ گز کے ہیں یہ زندہ ہو جائیں گے نا, اتنے آسمان خدا نے بنا دیے, اتنی زمین خدا نے بنا لی, یہ تو مشکل نہ تھی, دیکھ کر اس کا بندہ بنانا مشکل ہو گیا. بتا قیامت آئے گی, ضرور آئے گی. کیوں؟ دلیل دی, دلیل انی لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس. آسمان زمین کا پیدا کرنا دوبارہ انسانوں کے پیدا کرنے سے انسانی سمجھ میں مشکل کہاں رہ گئی. یہ اکبر من خلق الناس جو کہا گیا ہے انسانی سمجھ کے مطابق کہا گیا ہے, ورنہ خدا کے نزدیک نہ یہ مشکل نہ وہ مشکل. ایک ہی دم میں, یعنی ایک ہی پل میں ساتوں آسمان بنا دیتا, ساتوں زمینیں بنا دیتا ایک دم میں, پل میں بنا سکتا تھا, مگر چھ دن میں بنایا ہماری تعلیم کے لیے. کیا کام شاید شادی کیا کرو, ہاں توقعوں کی ساتھ کیا کرو, ہمیں سمجھایا, ہمیں بڑا کی تعلیم دی, بنانے میں ہمیں تعلیم دی. لخلق السماوات والارض اکبر من خلق الناس ولكن اکثر الناس لا يعلمون. لیکن اکثر لوگ اتنی بات بھی نہیں سمجھ سکتے. یہ تو ہو گئی دلیل انی, اب دلیل کمی آئی. وما يستوي الأعمى والبصير والذين آمنوا وعملوا الصالحات ولا المسيء قليلا ما تتذكرون. بھائی قیامت ضرور آنی ہے, اس میں شک شبہ کوئی نہیں ہے. کیوں آئے گی بھائی؟ اگر نہ آئے تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہاں اندھے اور بہرے اور بینا سب برابر رہیں, ان کا امتیاز کیسے ہو, ان کا فرق کیسے ہو کہ فلاں بینا ہے فلاں زیادہ ہے, ان کی دنیا آخر کوئی فرق تو ہونا چاہیے کیا؟ اور جو نیک کام کرنے والے ہیں اور برے کام کرنے والے ہیں, یہاں تو الکٹا سب اکٹھا ہی ہے, سارے مل مل جاتے ہیں, کیا پتہ لگے کہ اچھا کون ہے برا کون ہے. وہ قیامت کبھی نہیں ہوگا یوم الحساب, جس میں باقاعدہ ان سے نوٹس لیے جائیں گے, ان کے اعمال کی چھان بین ہوگی. جو اچھے ہیں ان کو الگ کیا جائے گا, جو بروں کو الگ کیا جائے گا, نیکوں کو بدلا دیا جائے گا اور بدوں کو سزا دی جائے گی. ایسا وقت ہونا چاہیے نہ ہونا چاہیے, قیامت لازمی ہوتی. کہتے ہیں ما یستوی الاحیاء والبصیر, دیکھو اندھا اور بینا برابر نہیں ہو سکتے, مومن نیکوکار اور بدکار یہ بھی برابر نہیں ہو سکتے, لہذا ان دونوں کو برابر رکھنا اللہ کے معبود برحق ہونے کے خلاف ہے. اللہ تعالیٰ کے معبود برحق ہونے کے خلاف ہے کہ یہ دونوں برابر رہیں, بینا نہ بینا ایک ہی, سب کو ایک ہی لاٹھی سے ہانکو. لہذا ہے نہیں اللہ کے معبود برحق ہونے کے خلاف ہے. معبود برحق ہو اور یہ سارے ایک ہی جیسے رہیں, ان میں کوئی امتیاز نہ کیا جائے نیکو بد کا. ایک محنت کرنے والا ہے, ایک سست ہے, ان کو امتیاز نہ کیا جائے. لیکن اللہ معبود برحق تو پھر کوئی نہ ہوا رہی عزب اللہ. ہاں لہذا ضرور ان کو اپنے آپ میں قدر کے مطابق جزا سدا دے گا. اور وہ سزا کا وقت ہوئی ہے جسے الساعت کہتے ہیں, جس کو یوم الطلاق کہتے ہیں, جو ابھی گزرا ہے اسی صورت میں, اسی کو یوم الساعت کہتے ہیں, اسی کو یوم الطلاق کہتے ہیں, اسی کو یوم الحسرت کہتے ہیں جیسے مریم میں گزرا ہے, اسی کو یوم القیامت کہتے ہیں. لا اقسم بیوم القیامت ولا اقسم بنفس اللہ, تو اس کو پتہ نہیں کتنے نام ہیں, میرے خیال میں 100 کے قریب نام ہوں گے ضرور اس کے. ایک شخص نے جمع بھی کیا ہے قرآن شریف میں سے لے کر کے, یوم الحاسبہ بھی کہتے ہیں. قلیل ما تتذکرون, بہت کم تم نصیحت حاصل کرتے ہو. نصیحت حاصل کرتے ہیں تو پھر بصیر بنو نا, اندھے تو نہ بنو, اور پھر کچھ سنو, سننے والے بنو, بہرے نہ بنو, کچھ آنکھوں والے بنو, اندھے نہ بنو, عقل والے بنو, پاگل نہ بنو, کچھ منیب بنو, زندی نہ بنو. اب تمہیں یقین ہونا چاہیے الساعت آتیت لا ریب فیہا, میں نے جس وقت یہ تمہیں دلائل انہی میں پیش کر دیے, دلائل انہی میں پیش کر دیے, دونوں طرح دلیلیں پیش کی, اس وقت یقیناً وہ الساعت ضرور آنے والی ہے, اس میں کسی طرح کا بھی شک نہیں. ولیکن اکثر الناس لا یؤمنون, لیکن اکثر لوگ اس کی تصدیق نہیں کرتے. خیر خلاصہ میرے سارے جو میں نے 6 رکوع بیان کیے ہیں, یہ سورت حامیم مومن کے 6 رکوع بیان ہوئے, جس کے اندر ابتداءً اللہ تعالیٰ کی صفات بیان کی اور پھر کافروں کا وہاں قیامت کے دن وہ جو حال ہوگا وہی بیان کیا, موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا, اس رجل مومن کا بھی تقریریں اس کی اور فرعون کی اس اجلاس کے اندر ان کی دھواں دھار تقریریں, فرعون کی اور اس کے مقابلے رجل مومن کی تقریریں وہ بھی آپ کے سامنے آ گئی ہیں, اچھی طرح سمجھ چکے ہو. پھر ہمارا بھی فیصلہ تمہارے سامنے آ گیا کہ ہم جو موحد ہوتے ہیں ان کی امداد کیا کرتے ہیں, جو سدھی لوگ ہوتے ہیں ان کی ہم خبر لے لیں گے, سزا دیں گے ان کو. بہر یہ سارا جو ہم نے چھ رکوعوں میں بیان کیا ہے, حاصل میرا کہنے کا کیا ہے, مطلب میرا کہنے کا کیا ہے, حاصل مطلب میرا کہنے کا کیا ہے, قال ربکم, تمہارے رب نے یہ فرمایا ہے, فض اللہ مخلصین لہ الدین ہے کہ نا, فض اللہ مخلصین لہ الدین ولو کرہ الکافرون. یہاں فرمایا ادعونی, تمہارا رب کہتا ہے خاص مجھ کو ہی پکارو, مخلص لہ الدین, فض اللہ مخلصین لہ الدین, ادعونی, صرف مجھے ہی پکارا کرو, اور پھر ہم پکاریں تو اس کا آگے مطلب برابری نہ ہو, مطلب برابری نہ ہو, کہہ دیں گا یہ غلط بات ہے, مجھے تم پکارو, خاص مجھے پکارو, دوسروں کو نہ پکارو, چھوڑ دے دوسروں کو پکارنا, دوسروں کو بھی پکارو گے, مجھے بھی پکارو گے, میری مرضی میں تمہاری بات پوری کروں نہ کروں, میں تو خود مختار ہوں, تم مجھے پھر کہو جی تجھے پکارا تھا تو مجھے کہاں پکارا, تو دوسروں کو نہیں پکارتے تھے ساتھ, کہا صرف مجھے پکارو, جب تم وہ سب کا دروازہ چھوڑ دو گے, ہے جی, ہاں پیر دوارا مالک دا وہ چھوڑ دو گے, اگر پیروں کا دوارا, باہو کا دوارا, داتر گنج بخش کا دوارا, شیخ عبد القادر جیلانی کا دوارا وغیرہ وغیرہ, یہ سب دوارے چھوڑ دو گے, ایک اللہ کا دروازہ پکڑ لو گے, پھر استجب لکم, میں تمہاری پکار کو ہے جی اگر چاہوں گا تو قبول کر لوں گا, تمہارا مطلب حل ہو جائے گا, اگر چاہوں گا تو یہاں نہ پورا کروں گا, قیامت کے تمہیں بہت بڑا ثواب دوں گا, یہی تو قبول ضرور کرتا ہوں میں, یہ الگ بات ہے تم کہو کہ میرا یہ مطلب نہیں حل ہوگا, تمہیں کیا پتا کیا کیا مسالے ہیں اس میں, بڑی بڑی مسلحتیں ہیں, جی میں نے وہاں کہ میں تو نجات دوں گا تو وہ تو شہید ہو گیا, نجات کہاں ہوئی, وہ شہید شہید ہو گیا تو یہ تھوڑی بات ہے, یہ نجات نہیں تو اور کیا ہے, وہ شہید ہو گیا تو سب گناہ گئے, یہ بھی تو کمال ہے, جن جی وہاں جی میں نے کہ میں تجھے بچاؤں گا, فکر نہ کر, اور بچہ کہاں, وہ تو شہید ہو گیا, شہید ہو گیا تو بچا نہیں, تمام گناہ سے بچ گیا, سب گناہ باپ, کتنی بچی, ایک شہید نے پوچھا تھا حضرت سے صلی اللہ علیہ وسلم, یہ حضرت میں اگر جاؤں جنگ میں اور جہاز میں اور مارا جاؤں تو پھر میرے گناہ بھی صرف بخشے جائیں گے, حضرت فرمایا ہاں سارے گناہ بخشے, بڑا خوش ہوا, خوش ہو کے چل پڑا جی, میں اب جہاز میں جاتا ہوں, حضرت نے پھر بلایا, بڑھیا میں نے کیا کہا تھا تجھے, تم نے کیا پوچھا تھا, میں نے یہ پوچھا تھا جی میں اگر جہاز میں جاؤں تو میں وہاں مارا جاؤں تو میرے گناہ بخشے جائیں گے کہ نہیں, پھر میں نے کیا جواب دیا, جی آپ نے فرمایا تھا سب گناہ بخشے جائیں گے, میں کہا عزت ہے سوا قرض کے, قرض نہیں بخشے جائیں گے, ہاں کرنا ہمارے نہیں جی بھائی, جی بھائی ابھی ابھی آیا ہے اور یہ بتا گیا عزت ہے, یہ مجھے سنا کرو جو حقوق اللہ ہے اپنے سارے اتار دے گا, خدا کہتا ہے ٹھیک ہے, بڑے بڑے اجر ملیں گے, بڑا بڑا سامان ملے گا, ٹھیک ہے نا, تو یہ اب ناکامی ہے کہ کامیابی ہے بتاؤ, یہ تو بہت بڑی کامیابی ہے, لوگ اس کو ناکامی سمجھتے ہیں, جو جیت گیا تب بھی غازی بن گیا, جو شہید ہو گیا تو سبحان اللہ پھر شہادت کا درجہ مل گیا, اس سے بڑی اور کیا چیز چاہیے, استجب لکھو ان الذین یستکبرون عن عبادتی سیدخلون جہنم داخرین, مجھے ہی پکارا کرو, مجھے پکارنے سے کسی اور دوسرے در پر مت جاؤ, صرف مجھے پکارو, اور اگر میرے سے ہٹ کر کے دوسرے کے در پر جاؤ گے اس کا مطلب یہ ہے نا کہ مجھے اچھا نہیں نا سمجھتا تو, میری پکار سے اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے, مجھے خدا کے پکارنے کی ضرورت نہیں, میں دوسروں سے جا پکاروں گا, خدا تو میرا کام کرتا ہی نہیں, خدا تو میری سنتا ہی نہیں, نہیں تو صحیح نہیں سنتا تو نہ سنے, ہاں ہم دوسروں کو کہہ کے کروا لیں گے, کروا لیں گے, خدا تیرے سے ہی کام کروانا ہے, پر تو نہیں سنتا میری, نہیں سنتا تو نہ سن, تیرے یار جو ہے تیرے یار میں کوئی یار تھا تو یار میں تیری گتی پکڑ کے تو تیرے کو کام رہے گا, ولی اعوذ باللہ کفر ہے کہ نہیں بڑا, تیرے یار جو ہے تیرے یار میں آپ تھا, جیسے ایک آدمی ایک افسر ہے نا اس کو کام کہا دیے کر دے کام, وہ آگے ادھر ادھر چلاتا رہتا ہے, چلاتا رہتا ہے, پھر یہ کہتا ہے کہ بچوں ہوں تو میرا کام نہیں نہ کرتا جج ہوں تو میرا کام نہیں نہ کرتا یہ تم ہی ہو سکے تیرے منہ میری گل جی نا ٹھیک ہو جائے چنا چ اس کی بیوی کو جا ملا پھر جتنے کا خامن جائے نا وہ میرے خلاف ایسا کرنے لگا ہے تو اس کو کہنا ادھر ان بھی رہ گیا بڑی خوشی ہو گئی ڈھڈ ہو گئی ہے جی اور اسی طریقے سے کچھ پیسے بھی دے دیے نا کہ چینی لیا دی جی چینی کی بوری لیا دی اور ساتھ جا کر کے گھی کا ٹین بھی لیا دیا اور ساتھ کچھ پیسے بھی دے دیے 500-600 روپے خامد آ گیا یہ کیا اور جی فلاں شاہ جائے تم اس کو خام خواہ اس کے خلاف فیصلہ کرنے لگے ہو یہ دیکھو یہ چیزیں آئی ہوئی ہیں نہیں تو میں تیرے اوپر ناراض میں گھر لے کے چلی جاؤں گی پھر میں نہیں بیٹھ دیا رکھ بیٹا اپنے پاس پال اپنے بیٹے کو وہ جدید کرے گا بیٹے کو پالے اور تم کو مجبور ہو کر کے دوسرے دن آ گیا ہاں یار تم یہ خام خام تنگ کر رکھا تم نے بس فیصلہ اس کے ہاتھ میں رکھ یہ خدا کو بھی انہوں نے ایسے ہی سمجھا ہوا ہے کہ خدا تو میرا کام نہیں نہ کرتا سنتا تو ہے نہیں تو میری ہاں تو نہیں سنتا میری نہ سن میرے تیرے یار چھوڑے میں تیرے یار ہوں ایک دن آ کے نا مجھے تیرے کو ہاتھ پکڑ کے تیرے کو کام لے لیتی یہ کفر ہے کہ نہیں ایمان سے بتاؤ یہ شرک کفر ہے کہ نہیں یہ تو بہت بڑا بے ایمان ہے جس نے خدا کو اتنا عاجز سمجھ رکھا ہے اپنے یاروں کے آگے ڈیڑھ گز بندے کے آگے ڈیڑھ گز کا بندہ خدا اس سے عاجز ہو گیا ہے کہتا ہے کہ یہ جو کچھ کہ میں اس کے سوا اور کچھ نہیں کر سکتا میں جو کچھ اس نے کہا ٹھیک ہے میرا معشوق جو آیا میرا میں اس کی وجہ سے عاشق عاشق معشوق تھے رون نہیں سن سکتا نہیں بیٹھ سکتا اس واسطے کر کے میں عاجز ہو گیا میں مجبور ہو گیا کیوں شیخ عبد القادر جیلانی کی وجہ تھی اس داتے گنج بخش کی وجہ تھی یہ جو ہوں درخواست لے کے آ گیا ہوں میں انہوں چھڈا کی کرا یہ ہے خدا کا عجب ثابت کرنا ان لالا کلیشن قدیر پر اس کا ایمان کوئی نہیں اس کا ایمان ان لالا کلیشن قدیر پر کوئی نہیں اس کا ایمان ان اللہ سمیع البصیر پر کوئی نہیں جو کتنی دفعہ یہ لفظ آئے ہیں تو گویا کہ اتنی دفعہ اس کا انکار ثابت اچھا جی ان الذین یستکبرون عن عبادتی یقین جانو جو لوگ مجھے بلانے سے سرکشی کرتے ہیں کہتے ہیں تو نہیں سنتا تھا نہ سو تو نہیں مانتا میری تو نہ مان میں تیرے یار کو مل جاتا ہوں یستکبرون عن عبادتی وہ وقت قریب ہے کہ وہ لوگ ذلیل و خوار ہو کر کے جہنم میں داخل ہوں گے عبادتی میری پکار عبادتی اے عن دعائی لکھ لو ابن جریر نے لکھا ہے تو ایک ہے البانی اس البانی میں الاحادیث الضعیفہ لکھی ہیں کتابیں الاحادیث الضعیفہ دو جلد اس کی میرے پاس ہیں سنا ہے اور بھی ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ الدعاء هو العبادة ایک تو ہے نا ایک ہے الدعاء مخ العبادة البانی نے تحقیق کیا ہے اس نے کہا الدعاء هو العبادة یہ بالکل صحیح ہو لکھا صحیح الدعاء مخ العبادة ضعیف ہو ضعیف اصل میں الدعاء هو العبادة یہ صحیح ہے اور الدعاء مخ العبادة کا جو لفظ ہے نا اس کے اوپر اس نے سوپ کے اس نے پھر آگے بیان کیا ہے کیوں ضعیف ہے اس کو بیان کیا اصل سے ہی یہی دعا ہوا عبادہ دعا جو ہے یہی اصل عبادت یہی ہے کہ اللہ کو پکارنا یہ جزو اعظم ہے جس میں الحج و عرفہ تو کیوں جی حج جو ہے صرف عرفہ کا وقوف ہی ہے اور کوئی نہیں اس میں رکن شرط اس میں ایک تو شرط ہوئی نا احرام اور ایک اس کا رکن ہے طواف زیارت اور ایک رکن ہے وقوف عرفہ حضرت نے شاہ فرمایا الحج و عرفہ تو کیا مطلب جز تو دوسری بھی ہے رکن تو دوسرا بھی ہے تمہاری زیارت مگر یہ وقوف عرفہ جو ہے نا یہ جز اعظم ہے اسی طریقے سے یہاں بھی اور بھی عبادتیں تو ہیں بے شک ٹھیک ہے اور عبادت ہے سجدہ عبادت ہے رکوع عبادت ہے ہاتھ باندھ کھڑا ہونا عبادت ہے قربانی عبادت ہے عزت وفات جو بیٹھتی عورت یہ بھی عبادت ہے ہاں عزت وفات جو بیٹھتی عورت یہ بھی عبادت ہے اس طرح دوسری عزت جو بیٹھتی ہیں چنانچہ ہدایت میں اشراف لکھا ہے ہدایت کے ذریعے اور میں نے ان کے حوالے دیے ہیں وہ جو لمبی کاپی آپ کے پاس ہے نا نوٹ کر رہے ہو لمبی کاپی اس کے اندر میں نے عبادت کی فہرست بنائی ہے سرے کے اوپر فہرست بنائی ہے ساری یہ بھی عبادت ہے یہ بھی عبادت ہے آگے حوالے دیے ہیں ہدایت میں لکھا ہے فلاں میں لکھا ہے فلاں میں لکھا ہے ساری عبادت ہاں جی مگر ان سب عبادتوں کے اقسام میں سے جو جزو اعظم ہے فرض اعظم جو ہے عبادت کا وہ دعا ہے الدعاء هو العبادة. بولا کہ جس الحج عرفہ ہے اس نے الدعاء هو العبادة. ٹھیک ہوگی نا بات؟ یہ نہیں کہ اور کسی کو ہم سمجھتے نہیں. اب یہ کہتا ہے خدا رسول کو بلانا یہ کوئی شرک نہیں, یا اللہ یا محمد یا اللہ یا نبی یہ کوئی شرک نہیں. تو خدا کیا کہنا, ان الذين يستكبرون عن عبادتي يدخلون جهنم داخرين. صرف لائق پکارنے کے میں ہی کیوں ہوں, پھر دلیل دیتا ہے خدا تعالیٰ. دلیل نمبر ایک, صرف لائق پکارنے کے صرف میں ہی کیوں ہوں, اوروں کو پکارنا کیوں حرام اور کفر شرک ہے؟ اللہ الذي جعل لكم الليل, جو کام خدا کرتا ہے یہ کسی اور نے بھی کیا ہے. اس لیے کہ اللہ ہی وہ ہے جس نے تمہاری خاطر رات بنائی ہے تاکہ تم اس میں آرام حاصل کرو, اور اسی نے جعل لکم النہار مبصرا, اسی نے تمہاری خاطر دن بنایا ہے روشن اور دکھانے والا. واقعی اللہ تو لوگوں پر بڑا ہی فضل کرنے والا ہے, بڑے ہی فضل, بڑی احسانات, بڑی انعامات, مگر شکر المنعم میں واجب ان کی بجائے انعام جو کرے اس پر شکر ادا کرنا ضروری ہے کہ نہیں؟ شکر المنعم میں واجب ہے. یہ تو ایک قاعدہ مسلمہ انسانیت کا ہے, انسانیت کا اصول موضوع ہے. خواہ مسلم ہو یا کافر ہو, سب کے ہاں یہ مسلم ہے کہ شکر المنعم واجب ہے. مگر یہ ایسے مورخ ہیں کوئی, اکثر الناس لا یشکرون, ان نعمتوں کو دیکھ کر اس کے شکر بجا نہیں لاتے. شکر بجا لانے کی صورت یہی تھی کہ میری توحید کے قائل ہو جاتے, مگر یہ بجائے توحید کے قائل ہونے کو الٹا شرک کرتے ہیں. تو میری نعمتوں کی قدر تو کوئی نہ کی فریضوں نے. اللہ, تو حاصل کیا نکلا جی؟ الحاصل کا حاصل نکالتے ہیں, ذالکم اللہ ربکم خالق کل شے. حاصل میری دلائل کا جو میں نے یہ کام کیا ہے, اللہ نے رات بنائی تمہاری خاطر, دن بنایا تمہاری خاطر, اللہ نے تم پر بڑا فضل کیا ہے, اور یہی تو ہے نا تمہارا اللہ, اور کون ہے؟ یہی تو ہے. یہ دونوں مار پہ ہیں کہ نا, مسلم اور مسلم دونوں مار پہ ہوں نا, حصر کا فائدہ دیتا ہے کہتا ہے نا. یہی تو ہے ایک اللہ, اور یہی تمہارا رب ہے, اور اسی نے تو ہر شے بنائی ہے. جب یہی اللہ ہوا, اسی نے ہر شے بنائی, یہی تمہارا رب ہوا, خالق کل ہوا, پھر کون لا الہ الا ہو, اے ہم کو کہاں دھکے کھا رہے ہو جو ایسوں کو معبود بنا رکھا ہے جو کچھ بھی نہیں کر سکتے, بلکہ ہم محتاج ہیں, خدا کے آگے گڑ گڑا رہے ہیں, ہاتھ مار رہے ہیں, ان کو معبود بنا رکھا, شرم نہیں آتی. کرے کوئی ہے نہیں تو تم چیری یا کسی کے ساتھ, ہاں یعنی کرے تو سارے کام خدا, تو تم کہو کہ میں تجھے فلاں سے کروا لوں گا, کتنی بری بات ہے. نہ اس کی سفاری سے تو پیدا ہوا, کرے سب کچھ وہ, تو تم دوسرے کا بھی گڑ گڑا رہا ہے, کرے ان کا بھی سیدھے کرے اور ان سے مانگے, ہرشا شرم نہیں آتی, جس کے ہاتھ میں کچھ بھی نہیں. وہ کہے گا تو مجھے ہی کہے گا نا, وہ کہے گا تو مجھے ہی کہے گا, میری مرضی آئی دوں, میں نے کہا دوں جا لفاؤ, میں نہیں مانتا. نہیں اس کی تو ماننی پڑے گی, نہیں کہا جو وہی کرتا, وہ تم نے آسمان گرانا ہے گرا لے, میں نے آسمان سانبھا ہوا ہے تو گرا. کہ ہاں اس کے بغیر آسمان زمین جنت یہ تھم نہیں سکتے, ہے خبیثہ. ہاں غوث نے آسمان زمین تھام رکھے ہیں, ہم رضا خان نے لکھا ہے ملفوظات میں, غوث کے بغیر آسمان زمین نہیں تھام سکتے. جو غوث کو کہے کوئی تو آگے پھر خدا کہنے لگ جائے, متکبر تو ہے ہی خدا, خدا متکبر نہیں, اپنی بڑائی بیان کرتا, لہو الکبریاء فی السماوات والارض العزیز الجبار المتکبر. تو وہ کہے میں نہیں مانتا, شیخ عبد القادر جیلانی کہے نہیں خدایا, یہ تو کرنا پڑے گا کام, نہیں تو میں روس جاؤں گا. رس جائے تو روس پاؤ, پڑا مار دفاؤ, رس جائے تو کی ہو جاتی, رس جاتے تھے آسمان ڈھا جاتی, کسی میں آسمان نہ سمجھ آیا, جی میں روس جو آسمان ڈھا پوسی, کیوں جی کہ آسمان ڈھٹا بھی ہے یا کہ روسیا کوئی نہیں, ہر ایک بھی من نہیں جاتا, قاتل بھی من نہیں جاتا, مقتول بھی من نہیں جاتا, جن کا نقصان ہوا ان کی بھی مانے جا رہا ہے, اور جن نے نقصان کیا ان کی بھی مانے جا رہا ہے. اسی طرح وہ لوگ بھی دھکے کھا رہے ہیں, یو فک الذین کانو یا آیات لا یجحدون، جو تم سے پہلے خدا کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے وہ بھی اسی طریقے سے دھکے کھا رہے ہیں اور اس وقت بھی عذاب میں مبتلا ہے، کیونکہ وہ لوگ بھی خدا کی آیتوں کا انکار کیا کرتے تھے. اور پھر میں کہتا ہوں دوبارہ سن لو، پکار کے لائے کوئی نہیں، صرف اللہ کی ذات ہے پکار کے لائے. کیوں؟ اللہ الذی یو بابا دھکے کھانا، کوئی دھکے مار پائے گا؟ ایک طرف سے ہٹا دینا ہوگا، دھکے مار کے اپنے مقام سے ہٹا دینا، یہ مانا ہوگا. اس کا معنی پھر کر رہے ہیں دھکے کھانا. اللہ الذی جعل لکم الارض قرارا، جس نے زمین کو تمہارے لیے آرام گاہ بنایا، وسما بنا اللہ آسمان کو چھت بنایا، وسورکم اسی اللہ نے تمہاری شکل و صورت بنائی، اللہ ہی بناتا ہے. فاحسن صورکم اس نے تمہاری صورتیں بہترین بنائی، ورزقکم من الطیبات کھانے کو تمہیں پاکیزہ چیزیں لذیذ چیزیں عطا فرمائی. یہ کام کون کرتا ہے؟ ذالکم اللہ ربکم، یہی تو ہے اللہ. انہوں نے اللہ کو کہاں دکھے کھا رہے ہو، یہی تو ہے اللہ، یہی تمہارا رب ہے. فتبارک اللہ رب العالمین، تو برکات زندہ بھی وہی ہے نا، اللہ ہی ہے برکات زندہ، کیونکہ وہی تمام عالموں کا مربی ہے. پھر الحاصل حاصل الحاصل هو الحی، وہی اللہ زندہ ہے، نبی زندہ، اس کی حیات جاویدانی، اس کی ذات، اس کی حیات اپنی ذاتی حیات ہے، کسی کی مستعار نہیں، دوسروں کی حیات مستعار ہے، مانگی ہوئی ہے جب چاہے خدا چھین لے. اسی بات انبیاء علیہ السلام بھی تو زندہ نہیں نا، سوائے تو عیسیٰ علیہ السلام، وہ بھی ان کو بھی موت سے چارہ کار نہیں، وہ بھی فوت ہوں گے. ہاں جو ایسا میرے صحیح پڑھتے ہیں تو ہڑے مار کے بھی وہ ایسا پڑھتے ہیں نا میرے صحیح بچوں. ہاں زندہ نہیں زندہ، صرف ایک اللہ کی ذات ہے، حی الذی لا یموت. حضرت رسول اللہ کی وجہ سے بھی حی الذی لا یموت ہے، یہ تو ہم رضا خان بھی نہیں مانتا، وہ بھی